Sızı. Canan Tan. Seslendiren Sezgi Deniz. Ölümün olduğu bu dünyada hiçbir şey çok da ciddi değildir aslında. Franz Kafka. Yaşam öyküsünü benimle paylaşarak bu kitabı yazmama vesile olan değerli astrolog Filiz Özkol'a teşekkürlerimle. Birinci bölüm. Efsun. Anneannem koymuş adımı. Bendeki farklılığı ilk hisseden de oymuş zaten. Diğer bebeklere benzemiyormuşum pek. İlk çığlıkla dünyaya merhaba diyen bebelerin gözleri genellikle yumulu olur ya, fal taşı gibi açıkmış benimkiler. Annemin yüzüne diktiğim sabit bakışlarsa şaşırtıcı derecede anlamlıymış. Ne var ki annem o anlamlı bakışların farkında bile değilmiş. Onun gözünde bedenine musallat olmuş habis bir urdan farkım yokmuş. İstenmeyen bir bebek, hele o bebek kızsa. Anasının bile umrunda olmuyor ne yazık ki. Çok narin, uslu bir bebekmişim. 40 gün boyunca hiç ağlamamışım. Annemin yüzüne bakmışım hep, zerrece gözümü kırpmadan. Farklı bir çocuk bu demiş anneannem. Gizli güçlerle kutsanmış gibi. Adı da Efsun olsun bari. Soy ağacı. Dalları birbirine dolanmış, yaprakları farklı tellerden çalan, karmaşık mı karmaşık, kavruk bir ağaç bizim soy ağacımız. Osmanlı'nın Avrupa'da hükümran olduğu dönem. Büyük dedelerimiz vakti zamanında İtalya'dan Rodos'a geçmişler. Anneannem de Rodos'ta doğmuş. Dedem aslen Fethiyeli ve iyi bir aileden geliyor. Rodos el değiştirdiğinde dönem dönem İtalyan, İngiliz, hatta Hintlileri bile görmüş aile. Anneannem Rüştiye mezunu. Ne var ki çok istediği halde öğretmenlik yapamamış. Okulunu bitirir bitirmez evlendirivermişler. Ama kendini yetiştirmeyi bilmiş. Kültürlü, bilinçli, aklı başında, bir söyleyip bin gülen, kabına sığmayan, cıvıl cıvıl bir kadın. 4 çocuk doğurmuş anneannem. 2'si ölmüş. Teyzemle annem kalmış geride. Teyzem 10 yaş büyük annemden ve güzelliği dillere destan. Rodos İngiliz sömürgesiyken Hindistan devlet başkanı geldiğinde evlenme teklif etmiş teyzeme. Annemse pimi çekilmiş patlamaya hazır bir bomba gibi son derece haşarı bir çocuk. Tekne kazıntısı olmanın verdiği ayrıcalıkla şımardıkça şımarıyor ve kök söktürüyor çevresindekilere. Teyzem çevredekilerle gereğinden fazla ilgi gördüğü, Rodos'un en güzel kızı diye anıldığı için de düşman belliyor onu. Oysa annem de evin küçüğü olarak el bebek gül bebek fazlasıyla sevilip şımartılıyor. Ama o elinden gelse ablasının zümrüt yeşili gözlerine oyacak kadar kıskanıyor onu. Her gece inadından yatağına çişini yapıyor. Annesinin koynunda yattığında böyle bir vukuat yok. Aynı zaman diliminde en sevdiği kedisinin ölümü şok yaratıyor üzerinde. Onu yatıştırmak için sokaklardan kedi topluyorlar. Yaklaşık 40 tane sokak kedisini besliyor bahçede. Kimse karşı çıkmıyor. Böyle avunuyor gariban diye destek bile veriyorlar. 1930 doğumlu annem. 2. Dünya Savaşı'nı birebir yaşamış. Mussolini'nin yanağından makas aldığını ve ona çikolata verdiğini hala anlatır. Ama gururla anlattığı çok özel bir anısı daha var. Savaş yıllarında babasının fırınından ekmek çalıp sınırdaki askerlere götürürmüş annem. Bu konu her açıldığında asla hırsızlık sayılmaz, aç mı kalsaydı garibanlar diye savunur kendini. Ne var ki İtalyan ilkokulunun 4. sınıfındayken okulların savaş nedeniyle bir açılıp bir kapanması yüzünden öğrenimini yarıda bırakmak zorunda kalmış annem. Okumaya da pek gönlü yokmuş zaten. Bahanesi de bu olmuş. Okuma konusunda teyzem annemden çok daha şanslı. Savaş öncesi ortaokulu bitirmenin yanı sıra kendini yetiştirmeyi de bilmiş. Annemden çok daha kültürlü, daha duyarlı, tüm aileyi yönetebilecek bir beyne sahip. Aklı başında, nerede ne yapması gerektiğini bilen bir aile reisi konumunda. Rodos'tan İzmir'e. Zorunlu bir göç. İzmir'de daha çok yabancıların ve mübadillerin yaşadığı karantinaya göç ediyor aile. Karantina şimdiki Mithatpaşa mahallesi. Osmanlı döneminde deniz yoluyla gelenlerin salgın hastalık yaymalarını önlemek amacıyla yapılan hamamlardan dolayı karantina adını almış. O zamanlar süslü cumbaları, deniz banyoları, iskeleleri, kumsalları, yelkenlileri, sandalları ve deniziyle bütünleşmiş yaşantısıyla neşeli, canlı, hayat dolu bir mekan. 19. yüzyılın sonlarında karantina adıyla bilinen semtte Türk, Rum ve Museviler birlikte yaşarmış. 1910 yılından sonra Türklerin yaşadığı bölgeler İslam karantinası, Rumların daha yoğun olduğu Hatay Caddesi'ne doğru uzanan geniş alan Rum karantinası diye anılır olmuş. Cumhuriyet'in ilk yıllarında bu iki semtin adı birinci ve ikinci karantina olarak değiştirilmiş. İzmir Belediye Meclisi'nin 11 Şubat 1937'de aldığı kararla da Rum karantinası, Murat Reis Mahallesi olarak değiştirilerek Hatay bölgesi sınırlarına dahil edilmiş. İslami karantina olan birinci karantina adıysa Mithat Paşa Mahallesi olarak değiştirilmiş ve bu bölgeye Küçük Yalı ismi verilmiş. Sahil boyunca bitişik nizamda yapılmış genellikle iki katlı iç içe geçmiş evler ve bunların denize uzantısı olan banyolar, hem deniz hem cadde tarafında balkonlar, bakımlı bahçeler, ahşap cumbalı pencereler. Atilla İlhan'ın o pek ünlü şiiri Karantinalı Despina'da o günlerde yaşanmış kırık bir aşk hikayesinin izlerine rastlıyoruz. Bir gül takıp da sevdalı her gece saçlarına, çıktı mı deprem sanırdın kara kız kantosuna. Titreşir kadehler, camlar kırılır alkışlardan. Muammer Bey'in gözdesi Karantinalı Despina. Çapkın gülüşü, şöyle faytona binişi Kordelya'dan. Ne kadar başkaydı her kadından, her bakımdan. Sınırsız bir mutluluk uyuturdu Muammer Bey'i. Ustalıkla damıttığı o tantanalı aşklarından. İşgal alt üst etti nasıl da her şeyi. Öğrendi kullanmasını Despina bu yanlış geceyi. Körfez'de parıldayan Yunan zırhlılarına karşı Miralay Zafiru'yla İspilandit Palas'ta sevişmeyi. Gemi sinyallerinin gece bahçelere yansıması, havuzda Samanyolu'nun buselik şarkısı. Demlendikçe yalnızlığı aydınlanıyor Muammer Bey. Olmayacak şey bir insanın bir insanı anlaması. Güzeller güzeli Karantinalı Despina, Muzaffer Bey'in sunduğu parasal katkıya kayıtsız kalamayıp onun yarını oluveriyor. Pahalı hediyeler, elmas gerdanlıklar, küpeler, altın bilezikler. Muammer Bey son derece mutlu. Ancak bu mutluluğu İzmir'in işgaline kadar sürüyor. İzmir Yunanlılar tarafından işgal edilince Karantinalı Despina da yön değiştirip işgal kuvvetleri komutanı Zafiru'nun sevgilisi oluveriyor. İzmir'in en köklü ve en zengin ailelerinden olan Muammer Bey evli ve çocuk sahibi bir aile babası. Despina ile birlikte olmak yalnızca sıradan bir fantezi onun için. Yaşadığı maceraya noktayı koymakta gecikmiyor. Bu hikayeyi önemli kılan ayrıntı ise çok özel. İzmir'in kurtuluşunda Mustafa Kemal'i Göztepe'deki köşklerinde ağırlayan, daha sonra Mustafa Kemal'le evlenerek onun eşi olan Latife Hanım, Muammer Bey'in öz kızı. Yepyeni bir başlangıç. Ege'nin incisi İzmir'de yeniden filizlenen umutlar ve başlangıçta kimsenin öngöremediği başına buyruk savruluşlar. Karantinada denizle kucaklaşan şipşirin bir eve yerleşme telaşı. Yanı sıra çevreye ayak uydurma ve uyum sağlama çabaları. Teyzem ve annem mahallenin göz bebeği. Annem daha küçük, ailenin ölçülerine göre evlenme çağında değil henüz. Ama teyzemin talipler kapılarını aşındırmakta. Reyhan teyzem Avrupalı film yıldızlarını aratmayacak derecede çarpıcı bir cazibeye sahip. Güzelliği dillere destan. Olmayacak birine kapılacak diye korkuyor dedem ve talipler arasından aydınlı bir çiftçiyi seçip baş göz ediveriyor teyzemi. Hali vakti yerinde iyi bir aileden yakışıklı bir genç damat adayı etem. Şatafatlı bir düğün, gövde gösterisi yaparcasına kollarına takılan bilezikler, boynuna dolanan altın zincirler. Teyzem de başlangıçta son derece memnun hayatından. Ne var ki beklendiği gibi çıkmıyor damat bey. Hiçbir bakımdan hitap etmiyor teyzeme. Zengin olmasına zengin ama her şey para değil. Huysuz, pireyi deve yapıp her fırsatta kavga çıkaran, yanı sıra çapkın mı çapkın uçarı bir adam etem. Evlenmeden önce beraber olduğu hoppa sevgililerinden vazgeçmeye de yanaşmıyor üstelik. Boynu bükük güzeller güzeli Reyhan'ın. Ama o... Kan kusup kızılcık şerbeti içtim diyen cinsten. Eski sevgilisiyle yeniden görüşmeye başladı kocan diye uyarıyor komşular. Bu çarpık ilişkiyi öğrendikten sonra bile evliliğini bozmayı göze alamıyor teyzem. Gerisin geri baba evine dönmeyi yediremiyor kendine. Eteğimde iki bebeğiyle ne yaparım ben diyerek göz göre göre yaşanan ihaneti sineye çekiyor. İşte annemle teyzemin farkı. Düşünüyorum da teyzemin yerinde annem olsa hiç tereddüt etmeden gözlerini oyardı enişte beyin. Babam, Annemle babamın tanışmaları İzmir günlerinden çok daha önceye, Rodos günlerine dayanıyor. Maraşlı zengin bir ağanın oğlu Abdülkadir Bey. Annesi Çeçen, babası Çerkes. Adana'da pamuk ve pirinç tarlaları var. Yakışıklı ama fazlasıyla şımarık bir genç. Rodos'a gezmeye geldiğinde annemi görüp beğeniyor ve dedemden istiyor onu. Şiddetle karşı çıkıyor dedem. Kızımız küçük diyor. Ancak annemin peşini bırakmıyor babam. Adım adım izini sürüyor ailenin. İzmir'e yerleştiklerini öğrenince bir kez daha deniyor şansını. Yanıt aynı. Kızımız küçük. 17 yaş o devirdeki evlilikler için o kadar da erken değil aslında. Ancak dedemin yaptığı araştırmanın sonucu pek parlak görünmüyor. Daha önceden iki karıdan ayrılmış beyefendi ve onlardan çocukları var. Asla olmaz diyerek son noktayı koyuyor dedem. Ama babam da yenilgiyi kabul edip vazgeçecek cinsten değil. Maraş'taki çiftliğine kaçırıyor annemi. O da dünden razı. Maceraperest bir yapıya sahip zaten. Yaşadıkları oyun gibi geliyor ona. Babamın çarpıcı yakışıklılığı, özenli giyimi, ata binişi de büyülüyor onu. Kendini el üstünde tutulan bir masal prensesi gibi hissediyor. Anneme çok aşık babam. Nergisim diye okşuyor saçlarını. Narin bir çiçek niyetine kokluyor. Elmas gerdanlıklar doluyor boynuna, altın bilezikler. Peri padişahının kızı gibi hissediyor kendini annem. Yediği önünde, yemediği ardında. Hem Abdülkadir Bey hem de çiftliktekilerce bir isteği iki edilmeden şımartıldıkça şımartılıyor. 18'ini dolduruncaya kadar annemi çiftlikte saklıyor babam. Süre dolunca evleniyorlar. Kurbanlar kesiliyor, davullu zurnalı, çevredeki çiftliklerden gelen davetlilerle halay çekilerek Abdülkadir Ağa'nın şanına yaraşır bir düğünle noktalıyorlar beraberliklerini. Resmen karı kocalar artık. Kaçak gelin. Ne var ki annem, ilk günlerdeki kadar mutlu değil. Nikahla beraber büyü de bozuluyor sanki. İzmir'deki modern yaşamın yanında gitgide tek düzeleşen çiftlik hayatını benimsemekte zorlanıyor. İzmir ve ailesi burnunda tütüyor. Ayrılmak istiyor. Beni buraya nasıl getirdinse İzmir'e geri götür. Bu şartlarda yaşamak bana göre değilmiş diyor. Ama babamın onu bırakmaya hiç niyeti yok. Annemin ısrarcılığı karşısında o deliler gibi aşık sevdiğinin üzerine titreyen adam birdenbire değişiveriyor. Ölün çıkar buradan diye gürlüyor. Gitmesin diye odalara kilitliyor. Kapısına nöbetçiler dikiyor. Yetmiyor kırbaçlıyor. Dayak, işkence. Öldüreceğim kendimi diye blöf yapıyor annem. İntihar etmek aklının ucundan bile geçmiyor oysa. Odasına kapanıyor. Dışarı çıkmıyor günlerce. Hiçbir şey fayda etmiyor. Üstüne üstlük hamile annem. Nefret ettiği adamın çocuğunu taşıyor karnında. Onun çocuğunu doğurmak işkence gibi görünüyor gözüne. Bu çocuğu istemiyorum diye ter ter tepiniyor. İçinde yaşadığı açmazdan sıyrılması şart. Ama öncelikle çiftlikten kurtulması gerek. Geceler boyu planlar yapıyor kendince. İşin içinden çıkamıyor bir türlü. Perişan bir durumda. Sürmeli gözleri çukura inmiş, al yanakları sararmış ama ağlamıyor. Gözyaşı dökmeyi yediremiyor kendine. Gözyaşı dökeceğine onu bu hale getiren adamın gözlerine oyası geliyor. Abdülkadir Bey'in incecik kağıda tütünü özenle sarıp hazırladığı ve gümüş üzeri akik taşlarla süslü çakmayla yaktığı sigarayı onun kolunda söndürdüğü akşam kesin kararını veriyor. O gece kaçacak çiftlikten. Ama önce kendini garantiye alması gerek. Günlerdir kapısının önünde nöbet tutan Fatma'yı içeri çağırıyor usulca. Ceviz, sedef kakmalı mücevher kutusunun içinden iki altın bilezikle elmas küpelerini çıkarıyor. Eğer istersen bunlar senin olabilir diyor. Gözleri ışıldıyor Fatma'nın. Ama hemen toparlanıyor. Neye karşılık der gibi bakıyor hanımının yüzüne. Her şeyin bir bedeli var tabii diyor hanımı. Bütün gün kapıda ağaç olmuşken, gece vakti, yorgunluktan uykun gelivermiş olamaz mı? Kurban olayım abla, bunu isteme benden. Ağam beni öldürür diyerek yalvar yakar oluyor kızcağız. Ama rüşvet niyetine sunulan altın, elmas bir yana ona yardımcı olmayı da çok istiyor. Ağasının ettiği eziyetlerin en yakın tanığı çünkü. Bu iş tamam. Fatma'dan yana kaygısı yok Nergis'in. Ama ağaya veda etmeden olmaz. Yüz yüze değil tabii. Şeytan görsün yüzünü. Çarpık çırpık yazısıyla kısa bir not yazıyor Abdülkadir Bey'e Nergis. Mezarında dik oturasın Abdülkadir. Değil mi ki beni bu hallere düşürdün? İki cihanda iki yakan bir araya gelmeye. Mangal yürekli bir er isterdim karşımda. kadına el kaldırıp acı kuvvetini onun üzerinde deneyen bir ödlek değil. Şunu iyi bil ki, son nefesini verirken iki elim yakanda olacak. Bu dünyada cehennemi yaşattın ya bana. Sen de her iki alemde bana reva gördüğün kahri yaşayasın. Sesini soluğunu gecenin içine gömüp dalıveriyor karanlıkların içine. Çiftlik duvarından atladığı gibi yalın ayak koşmaya başlıyor. Burnundan kan boşalıyor birden. Sırası mı şimdi? Tülbendini çıkarıp yüzüne bastırıyor. Ağlamamak için derin bir soluk alıp doğruca muhtarın kapısına dayanıyor. Sığınabileceği başka bir yer yok. Abdülkadir Bey orada sözü geçen itibarlı bir adam. Muhtar annemi kollayıp onu karşısına almaktan çekiniyor. Karı kocanın arasına girilmez diyor. Kendi meselenizi kendiniz halledin. Ama karşı boynum kıldan ince. Bu gece misafirim ol, yarın sabah beraberce gider tatlıya bağlarız işi. Ama annem, beni ona teslim ederseniz hiç gözünü kırpmadan öldürür beni, diyerek gözyaşları içinde yalvarıp yakarıyor. Baktı ki olmuyor, çıkınının içindeki son altınlarını da ortaya döküyor. Evine sığınan gariban bir kadını acıdığından mı, yoksa altınların hatırına mı bilinmez, dedeme haber salıyor muhtar. İki gün sonra dedem gelip alıyor annemi. İstenmeyen bir bebek. İzmir'e döndüklerinde annesi ve babasıyla yaşamaktansa kendini daha özgür hissedeceği Reyhan teyzemin yanına yerleşmeyi tercih ediyor annem. Oysa teyzemin derdi kendine yetiyor. Huysuz bir koca, iki odalı küçücük bir ev, iki küçük çocuk. Umrunda bile değil annemin. Çocuklarla aynı odayı paylaşmaya dünden razı. Bu ortam gerçekleştirmeyi planladığı eylem için son derece elverişli çünkü. İlk iş olarak da doktor doktor gezerek karnındaki bebeği, beni aldırmaya çalışıyor annem. Ne var ki doktorlar 4 ayını doldurmuş bir bebeği almaya yanaşmıyorlar. Musevi bir doktor içine doğmuş gibi bir kızın olacak diyor anneme. Çok özel, naif, duygusal bir kız çocuğu. Sakın bir çılgınlık yapmaya kalkma. İstemiyorsun onu ama öylesine yapışmış ki rahmine, asla bırakmak istemiyor seni. Bir kulağından girip diğerinden çıkıyor annemin. Kimselere kulak asmıyor. Kafasına koymuş bir kere. İlle de düşürecek karnındaki bebeği. Hopluyor, zıplıyor, duvarlara çarpıyor gitgide büyüyen karnını. Nafile, doktorun da dediği gibi rahminin çeperine kenetlenmiş o bebek. Pes ediyor sonunda. Çaresi yok, doğuracak çocuğu. Hamileliği süresince bir gün teyzemde, bir gün anneannemde kalıyor annem. Kaprisin bini bir para. Canım şunu istiyor diye çeşit çeşit yemekler pişirtiyor, sonra da tek lokma almadan kalkıyor sofradan. Yaramaz bir kız çocuğundan farkı yok. Sinirlenince bayılıveriyor. Sonradan fark ediyorlar, meğer rol yapıyormuş. Doğduğumda emzirmemiş beni annem. Anneannem zorla göğsüne yapıştırmış da öyle emmişim ana memesini. Sonrasında da bana yemek yedirdiğini hiç hatırlamıyorum. Sanırım babamdan delicesine nefret ettiği için ilerleyen yıllar içinde de garip bir uzak duruşu oldu hep bana karşı. Ana kızı iletişimi yoktu aramızda. Ne yapmıştım ben ona, hiçbir zaman anlayamadım. Onun yerine beni sahiplenen ve çok ama çok seven anneannemle teyzem olmasa ne yapardım bilemiyorum. Anasının yanında anasız bir çocuk. Teyzem kadar olmasa da güzel bir kadın annem. Farklı bir çekiciliği var. Dişi ve evlilik tutkunu bir kadın. 4 kez evlenmiş. 3. ve 4. evlilikleri yaşlılık yıllarında. 60'lı 70'li yaşlar. İlk kocası babam. Ama onun adını asla ağzına almıyor. Yok sayıyor. Belki de onu hatırlatıyorum diye beni de görmezden geliyor ve her fırsatta eziyet ediyor bana. Anasız bırakacağım seni diyor. Anneannem sık sık Rodos'a gidiyor. Giriş çıkış yapması gerek. Dedemin Rodos'ta çokça malı mülkü kalmış. Yunan hükümeti mallara el koyduğunda hükümetler arası protokollerden dolayı malı mülkü paraya çevirip İzmir'e getirememişler. Anneannem Türk vatandaşlığına geçememiş. Yunan vatandaşı olarak kalmış. Arada bir Rodos'a gidip oradaki malları parça parça satarak Türkiye'ye getirip annemle teyzeme destek olmuş. O gittiğinde çok yalnız hissediyordum kendimi. Yorganı başıma çekip dualar ediyordum gece. Annem beni bırakmasın, intihar etmesin diye. Sözün özü, anasının yanında anasız bir çocuktum ben. Bir karış boyuyla kendi kendine yetmeye çabalayan bir çare bir gariban. Hem anası hem babası sağ ama hem öksüz hem de yetim bir çocuk. Gözlerimi dünyaya açtığım anda boynu büküklerden yazılmıştı kimlik haneme. Ömrüm boyunca kimselere boyun eğmedim ama hiçbir zaman gerektiğince dik tutamadım o boynu. İkinci koca. Genellikle uzağında tutardı beni annem. Bazen de yanından ayırmazdı. Bana olan düşkünlüğünden değil, ailesine ve çevreye çocuğumla geziyorum izlenimi vermek için. Ama çarçabuk sıkılıyordu bu nafile çabadan. Beni teyzeme bırakıp fellik fellik gezmeye başlayınca, anneannemle teyzem annemin başını bağlamak istiyorlar. Ve adı çıkmasın diye evlendiriveriyorlar. Tabii onun seçtiği kişiyle. Yöresel ve sıradan bir evlilik işine gelmiyor annemin. Ne de olsa Avrupa görmüş ya. İkinci kocası tam gönlüne göre. Yakışıklı ama çapkın mı çapkın bir kaptan. Her limanda bir sevgili, geride bırakılmış iki eş. Ve sonunda üçüncü karısından ayrılmadan annemle tanışıyor. Annemin yönlendirmesiyle anneanneme değil, doğruca teyzemin kocasına, enişteye gidiyor kaptan. Allah'ın emri peygamberin kavliyle beylik laflara karnı tok eniştenin. Nikahsız olmaz diye tavrını koyuyor. Kaptan da hiç ikiletmeden tamam diyor ve karısını boşadığı gibi kıyıveriyor anneme nikahı. Kaptanın boşandığı son karısı kanser. Beni ona götür diyor annem. Görünürde geçmiş olsun ziyareti. Ama gerçekte acımasız bir gövde gösterisi. Delicesine kıskanç annem. Kendisinden önceki yaşanmışlıkları bile kabullenemiyor. Hırsla hazırlanıyor. En güzel kıyafetlerini kuşanıyor, takıp takıştırıyor. Beyaz gelinlik gibi bir elbise. Saçlarına iliştirilmiş çiçekler. Hoş geldiniz diye karşılıyor kadın. Kocasının evlendiğinden habersiz gariban. Hoş bulduk diye elini uzatıyor annem. Ben kocanızın yeni karısıyım. Küt diye düşüp bayılıveriyor kadın. Cam kırıkları. Annemin öfkesini, sevincini, heyecanını, hezeyanını, her şeyini film gibi izlerdim. Hayrandım ona. Büyüyünce ben de senin kadar güzel olacak mıyım derdim. Evet desin. Sen de en az benim kadar güzel olacaksın desin isterdim. Demezdi. Duymazdan gelirdi söylediklerimi. Sen hep böyle çirkin ördek yavrusu gibi kalacaksın diyerek damarıma basardı üstelik. O akşam çok güzeldi gene annem. Beyaz, topuklarına kadar uzanan bir elbise giymişti. Sofrayı kurmuş üvey babamı bekliyor, bir yandan da tırnaklarını oje sürüyordu. 3 yaşındaydım. Annemin hangi şartlarda bana yakın durduğunu öğrenmiştim artık. Artistlerden daha güzelsin dediğimde az da olsa seviyordu beni. Ya da bana öyle geliyordu. Gene aynı şeyi yapmak, sarılmak istedim ona. Ojelerini bozdum diye büfeye doğru itti beni. Büfenin camı tuz buz oldu. İrili ufaklı cam parçaları kafamın, saçlarımın içine girdi. Sese gelen komşular ayıkladı cam parçalarını. Annemse benimle ilgilenmek bir yana, seni doğurmaz olaydım diye haykırıyordu. Hayrettir, o küçük yaşlarda yaşadıklarımı bile gayet net hatırlıyorum. Ve o cam parçaları hala kalbimde kırık dökük duruyor. Hiçbir zaman onları yapıştıramadı annem. Bense 3 yaşında yaşadığım o bozgunu asla unutamadım. Hiçbir yerim kanamamıştı. Ama yüreğim kanrevan içindeydi. Ve bugüne kadar hiç dinmedi o sızılı kanama. Annem beni intihar edeceğim, denize atacağım kendimi, bensiz kalacaksın diye korkutup sindirmeye çalışırken 5 yaşındaydım henüz. Çocuk aklımla denizlerin intihar edenlerle dolu olduğunu, suların altında ölülerin yattığını düşünürdüm ve suya girmekten çok ama çok korkardım. Hala temkinle girerim denize, boyumu geçmeyen ayağımın değdiği yerlerde bile korkarak yüzerim. 7 yaşındayken yaz tatillerinde beni eve kilitler, yemek yerine eline ne geçerse, leblebi, peynir, kayısı, üzüm kurusu, masanın üstüne dizip akşama kadar gelmezdi. 40 yılın başında komşulara giderken beni de yanında götürdüğünde, hiçbir şey istemeyeceksin orada diye sıkı sıkı tembihler, gittiğimiz yerde bir şey ikram edilse kendisi yer, içer ama eteğimin altından çimdikler atıp benim yememi engellerdi. 9 yaşına geldiğimde aklım da başıma gelmişti. Bir gün o evde yokken içimde birikmiş tüm öfkeyle makası elime alıp en sevdiği elbisesini kestim, kestim, kestim. Sonra da bir torbaya doldurup çöpe attım. Farkında bile olmadı annem. İntikamın tadı hoştu. Eksik büyüyen bir çocuk. Hiç uçurtma uçurmadım ben. Kumdan kaleler yapmadım hiç. Sokaklarda oynayamadım. Kardan adam yapamadım. Çocuğum ben ama çocukluğumu yaşayamadım. Annemin beni sevmesini, çok sevmesini isterdim çocuk aklımla. En büyük acımsa ona doya doya sarılamamaktı. Böyle bir yakınlaşmaya izin vermezdi ki. Bir gün annem sofrayı kurarken yardım etmek istedim ona. Tavuraya çıkıp raftan tabak alacaktım. Birden kendimi yerde buluverdim. Bir şey oldu mu, canın acıdı mı diyeceğine acımasızca azarladı beni. Saçlarıma yapışıp öfkeyle kaldırdı yerden. Olsun, kızmazdım ona. Çekip giderse ne yapardım ben? Mars'ın mutlu olamamasının biricik nedeni olarak beni görsün. Yüzünü bile göremediğim babama duyduğu ama o zamanlar çocuk aklımla nereden kaynaklandığını kestiremediğim devasa nefreti benim cılız omuzlarıma yüklesin. Yeter ki yanımda olsun. Her şeye razıydım. Ağlamak yasaktı bana. Ağlama diyordu. Ağlayınca baban gibi oluyor suratın. Hem onu hem de babaanneni hatırlatıyorsun bana. Allah baba ne olur beni ağlatma yoksa annem beni sevmeyecek diye dualar ediyordum her gece. Ne biçim annesin sen diye kızıp bağırıyordu anneannem. Küçücük çocuğa söylenecek şeyler mi bunlar? Psikolojisini bozacaksın garibanın. Umrunda bile değildi annemin. Baban öldü diyordu bana. Kafasında öldürmüş çoktan. İkinci kocası olan kaptana baba demem için zorluyordu beni. Oysa ben baba sözcüğüne yabancıydım. Baba sevgisini, baba sıcaklığını hiç tatmamıştım ki benzer birine baba diyebileyim. Bebek. Hamileydi annem. Nazın kaprisin bini bir para. Yediği önünde yemediği ardında keyifli bir hamilelik dönemi. Her gün farklı bir şey çekiyordu canı. Anneannem, teyzem, etrafında pervane. Epeydir anneme karşı ilgisiz bir tavır takınan kaptan bile ilk cicim aylarını çağrıştıran bir sıcaklıkla sarıp sarmalıyordu annemi. İyiden iyiye unutulmuş hissediyordum kendimi. Gölge gibi dolanıyordum evin içinde. Tüm ilgi annemin üzerinde yoğunlaşmıştı. Bebeğin doğmasıyla beraber bütün ilgi bu kez de onun üzerinde yoğunlaşmış, pabucum dama atılmıştı. Anneannemle teyzem bile eskisinden çok daha az ilgileniyorlardı benimle. 4 yaş vardı bebekle aramızda. Doğal olarak çocukça bir kıskançlık duyuyordum. Gel bak dedi anneannem. Dünyalar güzeli bir kardeşin var artık. Üstelik senin gibi o da kız. Hiç canın sıkılmayacak bundan sonra. Bebeğin beşiğine yaklaştığımda annemin bebeği oldu diye boynumu büktüm. Benim annem olamadı, bebeğin annesi oldu o. Ama çarçabuk ısındım kardeşime. Yeni bir oyuncak bebeğim olmuştu sanki. Üstelik canlıydı bu kız bebek. Kısa zamanda varlığına alıştım. Onunla oynuyor, hatta ona bakıyor, mamasını bile yediriyordum. Yumuşak nesneleri severdim. Sünger yastıklar, yün kumaşlar, ipek eşarplar. Yumuşaklık annemden göremediğim sıcaklığı hissettiriyordu sanki bana. Bebek de yumuşaktı, yumuşacıktı. Hayrettir kız kardeşimle de fazla ilgilenmedi annem. Onu çok sevecek sanmıştım oysa. Yanılmışım. Ufak tefekti kardeşim. Minyon yapılı. Kısacıktı boyu. Elleri ayakları minnacık. Yer cücesisin sen diyordu annem ona. Öfkesini el kadar bebeğe yansıtmakta gecikmemişti. Kız çocuklarını sevmiyordu çünkü. Bir de kocasına bir erkek evladı verememenin ezikliğini hissediyordu sanırım. Bunu keşfedince kardeşimle daha çok ilgilenmeye başladım. Ama ben de az hınzır değildim. Oyuncak bebekmiş gibi sırtına pat pat vurur, sonra da ağlayarak gözlerimden süzülen yaşlarla sımsıkı sarılırdım ona. Şeytan değildim asla. Ama melek de değildim. Yalnızca çocuktum. Yaralarını kendi çabalarıyla sarmaya çabalayan biçare bir çocuk. Çok bilinmeyen bir denklemdi annem. İkinci kocasıyla da bir türlü anlaşamadı annem. Yıldız Teknik Üniversitesi mezunu Karadenizli yakışıklı kaptan daha fazla dayanamadı onun kaprislerine. Ayrılık kaçınılmazdı. Ama ilk çatırtıların ortasında bir kardeşim daha oldu. Bu kez erkekti bebek. Anneannemin 2 oğlu öldüğü için o da pek sevdi oğlanı. Bir anda annemle anneannemin sevgilisi oluverdi bebecik. Bu kez yalnız benim değil, kız kardeşimin de pabucu dama atılmıştı. Ben de erkek çocuklarını kızlardan çok severim. Kız çocuklarının sevilmediği duygusundan belki. Yeni yetmelik çağımda hep 2 oğlum olsun diye dua etmiştim. Öyle de oldu. Ne var ki erkek bebek de annemin 2. evliliğini kurtarmaya yetmedi. Bu kez o değil, 2. kocası onu terk edip gitti. Başka bir kadına aşık olmuştu. Kaptan ya, kaptanların her limanda bir sevgilisi olur ya. Annemin karaları bağlayıp hıçkırıklara boğulacağını sanıyordum ama hiç ağlamadı, üzülmedi hiç. Ya gerçekten duyarsızdı ya da olağanüstü güçlüydü ve unutmayı, kaldığı yerden yaşamını sürdürmeyi başarabiliyordu. Başına gelenleri zerrece umursamadan gezip tozmaya başladı. Yaş 33, en güzel çağ. Köşesine çekilip oturacak değildi ya. Hemen İzmir Sümer Bank Fabrikası'nın danışma bölümünde çalışmaya başladı. İnsan ilişkileri iyiydi. Ailesine pek hayrı olmasa da çevresine ışık saçıyordu. Lise yıllarımda okula geldiğinde bütün sınıf arkadaşlarım, özellikle de erkekler, ne kadar güzel bir kadın derlerdi. Kilosu 55'in, beli 55 santimin üstüne çıkmadı hiç. Annemden yana tek şansımın beni doğurması olduğunu düşünürdüm. Ama haksızlık etmek istemem. Güçlü kişiliği, güzelliği, Hatta duyarsızlığı bile bana rehber olmuştur. Kabul etmeliyim ki asla onun kadar güçlü olamazdım ben. Kalabalıkların içinde yalnız kalmayı becerebilen, güçlüklerin altından tek başına kalkmayı bilen bir kadın o. Hala hayranım ona. 88 yaşında ve tek başına yaşıyor. İyi bir oyuncuydu annem. Yaşamı boyunca hem kendi rolünü oynadı hem de çevresindekileri yönetti. Hep başroldeydi ve çevresindeki herkese rol biçti. Üzdü, ağlattı. Oynadığı her rol mutlu etti onu. Hayatın içinde başına buyruk kendi hayatını yaşadı. Ağlaması 5 dakika. Öfkesi uzun sürerdi. Dengeli mi dengesiz mi çözmeyi asla başaramadım. Ama itiraf etmeliyim ki uzun yıllar onun güçlü karakteri altında ezilmekten kurtaramadım kendimi. İçe kapanık bir çocuk. Okula başladığımda kafam çok karışıktı. İlkokul 4. sınıfa kadar anneanneme anne dedim. Asıl annemin kim olduğunu biliyordum tabii ki ama anneliği yakıştıramıyordum ona. Abla diyordum. Abla dediğimde hoşuna gittiğini düşündüğümden belki. Ne okulumla ilgileniyordu annem ne de derslerimle. Bütün yük anneannemin üzerindeydi. Okulda öğretmenler bu çocuk çok içine kapalı diye velimle konuşmak istiyorlar. Annemin umurunda bile değil. Gitmiyor. Anneannem gidiyor onun yerine. Ne kadar yaşlı bir anne diye fısıldaşıyor öğretmenler. Anneannem olduğunu öğrenince anne baba nerede diye soruyorlar. Basit görünen ama yanıtı son derece zor bir soru. Okul yıllarında hep küskün çocuk tablosu çizdim. Babaları olan çocukları içten içe kıskanarak, annelerini çok sevenlere, annelerinin çok sevdiklerine gıpta ederek. Okula giderken annemin beni hazırladığını hiç hatırlamıyorum. İyi ki anneannem vardı. Önlüğümü giydiren, saçlarımı tarayan, yanaklarımdan öperek beni uğurlayan oydu. O da olmasa ne yapardım ben? Anneannemin yatak döşek hasta yattığı bir gün, belime kadar uzanan saçlarımı nasıl tarayacağımı kara kara düşünüyorum. Annem diğer çocuklarıyla birlikte yok ortalıkta. Orada olsa bile umrunda olmaz zaten. Anneannemi uyandırsam biliyorum hemen kalkar ama kıyamıyorum. İki yana ayırıp becerebildiğim kadar toplamaya çalışıyorum saçlarımı. Uçlarına kurdeleler bağlıyorum sıkıca. Ne var ki becerememişim. Okula gidinceye kadar çözülüyor kurdeleler. Perişan bir haldeyim. Beni görür görmez ne bu halin diyor öğretmenim. Gözlerimden süzülen yaşları görünce toparlanıyor hemen. Anneannem hastaydı, öremedi saçlarımı dediğimde ise sımsıkı kucaklıyor beni. Elimden tutup öğretmenler odasına götürüyor. Ve saçlarımı iki örük yapıp kurdelelerini bağlıyor. Oldu işte diyor, geçmiş olsun anneannene. Gözleri dolu dolu mu oluyor yoksa bana mı öyle geliyor kavrayamıyorum çocuk aklımla. Ana kız arkadaşlığı. İkinci kocanın ardından sevgililer dönemi başlamıştı annem için. Epeydir her sevgili buluşmasına beni de götürüyordu. Etrafında pervane olan adayları önüme serip hangisiyle evleneyim diye soruyordu. Ama ardından kendi bildiğini okuyup bütün adayları postalayıveriyordu. Onun bu havai halleri anneannemi çok ama çok üzüyordu. Büyümüştüm artık. Annemle ilişkilerimizde ikinci dönem başlamıştı. Arkadaş olmuştuk bir bakıma. Çok iyi geçinen, can ciğer kuzu sarması değil, yerine göre birbirini acımasızca hırpalayan farklı bir ana kız tablosu. İlerleyen zaman içinde benim kişiliğim de oturmuştu artık. İtiraf etmeliyim ki onun yönünden zor, hatta asi bir evlat olmuştum. Her şeyini acımasızca eleştiriyordum. Ne var ki yıllardır üzerime sinmiş o yapışkan ezikliği tümüyle üstümden söküp atamamıştım henüz. Ve duygularım hala onun etrafında dönüyordu. Üvey kardeşim Mine, neden annemi bu kadar önemsiyorsun? Diyordu. Kalıtsal olarak annemin umursamazlığından fazlasıyla payını almış gibiydi. Bense babamın içsel duygularından nasibimi almıştım galiba. Onu hiç tanımamış olsam da yapı olarak ondan izler taşıdığıma inanıyordum. Ama nedense hiç ama hiç özlemiyordum onu. Nedeni belliydi aslında. İnsan hiç tanımadığı, yüzünü bile görmediği birini neden özlesin ki? La Edri. Bir yerlerde baba temalı bir şiir okumuş ve çok etkilenmiştim. Altında La Edri yazıyordu. Bunun şairin adı olduğunu düşünmüştüm. Eski devirlerde yaşamış bir kalem erbabı olmalıydı şair. Cehalet işte. Oysa işin aslı başkaydı. Arapçada la, bilinmeyen anlamına geliyordu ve özellikle Arap edebiyatında şair ve yazarı bilinmeyen eserlerin sonunda la edri ifadesi kullanılıyordu. Ve bizim mahlas dediğimiz, şairin adı yerine kullandığı takma ismin bir benzeriydi bu ifade. Öyle ya da böyle, her kim yazmışsa birebir beni anlatıyordu dizeleri. Baba ne kadar sağlamsa, kızı o kadar dik durur. Baba ne kadar gülerse, kızı o kadar hayat saçar. Baba ne kadar hayattaysa, kızı o kadar yaşar. La Edri, her kim sen söyle. Ya babasının yüzünü hiç görmemiş, elinin şefkatini üzerinde hissetmemiş ama içten içe onun hasretini çekmiş olanlar? Onlar ne derece dik durur engebeli yamaçlarda? Ne kadar içten gülebilir? Ne kadar hayat saçabilir çevresine? Nasıl yaşayabilir tüm tasalardan uzak? Ve ne kadar mutlu olabilir bu şartlarda? Gizlenme takma isimlerin ardına La Edri. Havada kalmasın sorularım. Yüreğimi hançerleyip kaçmak yakışmaz sana. Lise yılları. İzmir Namık Kemal Lisesi. Yaşamımda yepyeni bir sayfa açılıyordu. Ama ben kendimi yenilemeyi, o yepyeni sayfada farklı bir başlangıç yapmayı başaramıyordum ne yazık ki. Aile içindeki karmaşa okul yıllarıma da yansımıştı. Asla parlak bir öğrenci değildim. Bu konuda hiçbir iddiam da yoktu. Vasat çizgide sessiz sedasız yol almak yetiyordu bana. Duygusal karmaşıklıklarımı yenip kendimi toparlayamıyordum bir türlü. Kalabalıklar içinde tek başınaydım. Ne kadar gayret etsem sosyal ortamlarda varlık gösteremiyordum. Duygusal karmaşıklıklarımı yenip kendimi toparlayamıyordum ki. Başarılı olduğum tek ders edebiyattı. Özellikle de kompozisyon. Yazma yeteneğimi ilk keşfedense edebiyat hocam Makbule Hanım oldu. ''Çok mu kitap okuyorsun sen?'' diye sordu bana. ''Evet'' dedim utana sıkıla. Stendhal'ın 580 sayfalık kırmızı ve siyah kitabını okuduğumda 13 yaşındaydım. Doğruydu. Kendimi bildim bileli. Her fırsatta bir odaya kapanır, okur, okur, okurdum. Anneannem sürekli kitap alırdı bana. Annemse yırtardı onları. Onun elinden kurtarmak için nereye saklayacağımı bilemezdim. Bunları dile getirmedim tabii ki. Öğretmenim bunları bilmese de olurdu. Bir seferinde de yazdıklarıma bakıp, ''Bu kadar duygu birikimini nasıl toparlıyorsun?'' demişti hocam. ''Annem sayesinde'' diyemedim. ''Benimki gibi bir anneniz olsaydı siz de neler neler yazardınız. Mutlu insanlar çok iyi yazamaz'' demeyi de gereksiz buldum. Çevresine aşırı neşe saçan, bu işi görev edinmiş gibi davranan insanların içlerinin kof olduğunu düşünürdüm hep. Hala da aynı fikirdeyim. Bana göre acılarıyla derinleşiyor insan. Derinleştikçe de anlam kazanıyor. Hayatın anlamı da acı çekmek ve onlara karşı koyabilmek için umarsızca çabalamak değil mi zaten? Ötesini düşünemiyorum bile. Yaşadıklarımın benliğime yansıması daha fazlasına izin vermiyor. İlk aşk. Aşk insanın başına gelebilecek en iyi şeydir. John Steinbeck. Bu tek düze süreç içinde umulmadık bir gelişme, bambaşka bir sayfa açıldı önüme. Aşık olmuştum. Birdenbire beklenmediği anda. Ben ve aşk. Aynı cümlenin içinde buluşabileceklerini aklıma bile getirmezken. Namık Kemal Lisesi müzik grubunun solistiydi Erkan. Milliyet ses yarışmasında Türkiye birincisi olmuştu. Bütün kızlar peşinde. Ona yakın olabilmek için birbirlerini paralıyorlar. Okuduğum sınıf onun müzik çalışmaları yaptığı salona karşıydı. Ne zaman ki dersin en can alıcı yerinde onun sesini duyardım, dersi dinlemeyi bırakır hayaller kurmaya başlardım. Tek taraflı bir tutkuydu benimkisi. Ondan karşılık görebileceğimi asla düşünemezdim. Aklımdan bile geçirmezdim böyle bir mucizeyi. Ancak eski Türk filmlerindekileri aratmayacak bir rastlantı ile birleşiverdi yollarımız. Elimde kitaplarım, dalgın dalgın yürüyorum. Şiddetli bir çarpışma, kitaplarımın yere saçılması. Pardon diye eğilip kitaplarımı topladı Erkan. İki yanda sıkı sıkıya örülmüş saçlarıma dokundu usulca. Büyüyünce seni alacağım güzel kız diye gülümsedi. Espri yapıyordu kendince. Göz göze geldik o an. Ve ömür boyunca da göz göze kaldık. O bu dünyadan uçup gidene kadar. 14 yaşındaydım henüz. Aramızda 5 yaş fark vardı. Müzik çalışmalarını sürdürürken 2 yıllığına okulunu dondurmuştu Erkan. İyi ki beklemişim seni diyordu. Mezun olup gitmiş olsaydım karşılaşamayacaktık bile. Sevda yüklü birer çift kanat takmış bulutların üzerinde el ele yürüyorduk beraberce. İnanamıyordum yaşadıklarımıza. Alsancak ve kordon turları, diskolar, müzik yarışmaları, konserler ve saf, tertemiz bir aşk. Arkadaşlığımızın üzerinden epey bir zaman geçtiği halde hiç dokunmamıştık birbirimize. Neden sonra elini verir misin diye sordu Erkan. Ne yapacaksın elimi diyivermişim şaşkınlıkla. Uzun uzun güldü. Düşünüyorum da annemin onca uçarılığına karşın ben nasıl bu kadar saf kalabilmişim. Hala inanamıyorum. Gene de içten içe takdir ediyorum annemi. Çok iyi korumuştu beni. İlk ayrılık. Gülüşlerini özledim senin. Tutkuyla bakan gözlerini. Yeniden yaşamak istiyorum seni. Beni hiç bırakıp gitmemişsin gibi. Hani çok uzak değildi gittiğin eller? Hani bir telin ucundan ses verecektin? Hani özlemin devleşince geliverecektin? Tam 7 yıl sürdü sevdamız. Üniversite yıllarına kadar dayandı. Bölünmesi mümkün olmayan bir bütünün iç içe geçmiş parçalarıydık Erkan'la. İzmir Kültür Park'ta bir ağaç var, bizim ağacımız. Bir kalp çizmiştik gövdesine. Boyumuzun hizasındaydı aşk sembolümüz. Yıllar sonra buldum o ağacı. Büyüyüp boy vermiş, çizdiğimiz kalp yukarılara, bizim ulaşamayacağımız kadar uzaklara gitmiş. Tıpkı benim hayatım ve anılarım gibi. Diploma törenimizde ailelerimizi tanıştırma kararı almıştık Erkan'la. Saflık işte. Kutuplarla ekvatoru bir araya getirmek gibi nafile bir çabaydı bizimkisi. Bir tarafta takmış takıştırmış, sürmüş sürüştürmüş annem, daha doğal çizgideki teyzem ve her zamanki asil duruşuyla anneannem, diğer tarafta geleneksel ve oldukça muhafazakar bir aile. Erkan'ın babası daha ılımlı, daha sevecen bir yaklaşım sergiliyordu. Ama annenin yüzünden düşen bir parçaydı. Ertesi gün tüm umutlarım yerle bir oldu. Eve gider gitmez, aklını başına al oğlum diye gürlemiş anne. O aileden asla kız almam ben. Belli ki ilişkimizin gitgide ciddileşmesi ürkütüyordu aileyi. Aynı şehirde yaşadıkça bizi ayıramayacaklarını düşünmüş olmalılar ki Erkan'ı apar topar Ankara'ya ablasının yanına gönderiverdiler. Orada da müzik çalışmalarını sürdürüyor Erkan, gece kulüplerinde şarkı söylüyor. Bir yandan da üniversite sınavlarına hazırlanıyor. Bütün bunları ortak arkadaşlarımızdan öğreniyorum. Aramızdaki iletişim 0. Bense korkunç bir yaz geçiriyorum. O zamana kadar onca olumsuzluk yaşamıştık ama hiç o kadar mutsuz hissetmemiştim kendimi. Ağlama krizleri, hiçbir şeyle avunamama, annemin umrunda bile değildi. İlk aşk diye önemsemiyordu. Dur bakalım, daha kimler çıkacak karşına diyordu. Teyzem teselli ediyordu beni. Her aşkın zorlu bir sınav dönemi vardır diyordu. O sınavı aşabilirseniz zafer sizindir. Hani bir laf vardır, dönerse senindir, dönmezse hiç senin olmamıştır zaten derler ya. O takdirde bütün yaşanmışlıkları geride bırakıp yoluna devam edersin. Yaz sonunda kısacık bir mektup geldi Erkan'dan. O zamanlar cep telefonu yok ya. Seni çok özledim, unutamadım, dönüyorum. O mektubu hep yanımda taşıdım. Buruş buruş yapmıştım her satırını öpmekten. Hala da durur o mektup. Ankara'dan döndü Erkan. Kırgındım ona. Ama üstüne gidip daha fazla bunaltmanın alemi yoktu. Öyle ya da böyle, bana dönmüştü işte. Beni üzmemek için ailesiyle arasında geçen olayları anlatmadı. Tek şey söyledi. Biz seninle evleneceğiz Efsun'um. Gerisini boş ver. Üniversite yılları. Erkan Edebiyat Fakültesi makine mühendisliğinde, bense edebiyat bölümünde okuyorduk. Bir yandan da yetersiz gördüğümüz İngilizcemizi ilerletmek için İzmir Amerikan Kültür Derneği'ne gidiyorduk. Astrolojiyle tanıştım o yıllarda. İngilizce hocamın kocası NATO'da çalışan Amerikalı bir astronottu. Benim ilgimi fark edince karı koca astroloji dersleri verdiler bana ve ben farkında olmadan o alemin içinde buluverdim kendimi. Bu tür konulara özel bir merakım vardı zaten. Daha 5-6 yaşındayken arkadaşlarım artist resimleri biriktirirken ben gazetelerin astroloji köşelerini keser biriktirirdim. Önceleri teyzeme okuturdum. Okumayı söktükten sonra da kendim okumaya başladım. Bir şeyleri biriktirmek eski huyumdu. Gene o yaşlarda eczane reçetelerini biriktirir saklardım. Annem hastalanırsa eczaneye götürüp hangi ilaç anneme iyi gelir diye sormak için. Dışarıdan bakıldığında her şey yoluna girmiş gibiydi. Ailelerimiz gönülsüzce de olsa Erkan'la olan beraberliğimizi kabullenmiş görünüyordu. Annemin pek umrunda değildi zaten. Zaman içinde hevesimizi alıp kopuş noktasına gelebileceğimizi umuyor ve her fırsatta bu görüşünü dile getiriyordu. Erkan'ın ailesi güçlü ve kuralları olan, geleneksel değerlerine sahip bir aileydi. Anne Arnavut göçmeni, dede Şam'da doğmuş bir Osmanlı zabiti. 4 kardeşti Erkanlar, ikisi kız, ikisi erkek. Pek sık olmasa da görüşüyorduk hepsiyle. Ama kaynanan bir türlü ısınamamıştı bana. Nedeni annemdi. Onun fütursuzluğu, rahatlığı, hiç gidip gelmezlerdi birbirlerine. Kabul etmeliyim ki ailelerimiz arasında derin bir uçurum vardı. Bu derin uçurumu nasıl kapatacak, nasıl bir araya gelip bir yuva kuracaktık? Erkan da ben de bu 9 bilinmeyenli denklemin içinden nasıl sıyrılacağımızı çözemiyorduk bir türlü. Evlilik kararı. Erkan'ın ablası Esra olmasa beraberliğimizi mutlu sona taşımamız mümkün olamayacaktı belki de. Emniyette üst düzey yöneticiydi abla ve aile içindeki denge unsuruydu. Erkan'la ikimiz son sınıfta mezun olmaya hazırlanırken, "Bu işi sonlandıralım artık, bizim ailemizde bu kadar uzun soluklu maceralara yer yoktur," dedi Esra abla. Bunun üzerine evde kıyametlerin koptuğunu, kaynanamın Esra ablayla küsme noktasına geldiğini Erkan'dan öğrendim. Neyse ki aile içindeki tek destekçim müstakbel görümcem değildi. Kayınpederim de tüm varlığıyla bizden yanaydı ve dünya iyisi denen cinsten harika bir insandı. Yanı sıra oğluyla aramızdaki sevginin derinliğini kavrayan belki de tek kişiydi. Uzun uzun sohbet ediyorduk onunla. Gençliğinde çok çapkınmış. Yıllar önceki çapkınlık maceralarını anlatırdı bana. Biliyordum, gerilerde kalmış yaşanmışlıkları benimle paylaşmak değildi amacı. Karısının olumsuz davranışlarını dengelemek ve beni az da olsa rahatlatmak istiyordu kendince. Kayınvaliden zor ama özde iyi bir insandır diye avutmaya çalışıyordu beni. Kaynanamsa şımartacaksın kızı diye çıkışıyordu kocasına. O şımarmayacak kadar asil bir kız diye susturuyordu onu kayınpederim. Çocukluk ve ilk gençlik çağlarımda en büyük sevgi kaynağım anneannem ve teyzem olmuştu. Sonrasında da kayınpederim ve Erkan. Beni besleyen ve ayakta tutan onların sıcacık sevgileriydi. Annemle aramızdaki duyguların niteliğini ve niceliğini ise onca yılın ve yaşanmışlığın ardından bugün bile hala çözemiyorum. Evlenme kararı aldığımız halde bizi ayırmak için elinden geleni yapıyordu kaynanam. Ziyaretine gittiğimde evde olduğu halde kapıyı açmıyor, kapıyı bir başkası açmışsa bu kez de yanıma gelmiyordu. Mutsuzdu. 4 çocuk doğurmuştu. 110 kiloydu. Tansiyon, şeker, kolesterol, beden sağlığı da ruh sağlığı da yerinde değildi. Ben onu hoş görüyordum, anlıyordum. Ama o beni hiç mi hiç anlamadı. Kürek mahkumu. Dikiş dikmeyi seviyordum. Daha 5 yaşındayken bebeklerime elbise dikerdim. Usta terziler bile şaşar kalırdı. Kol ve yaka takar, şipşirin fiyonklarla süslerdim bebeğimin elbiselerini. Yetişkinliğimde de sürdürdüm bu işi. Konfeksiyon yoktu o yıllarda. Genç kızlar okumuş olsa da dikiş dikmesini bilmeliydi. Kendi elbiselerimle başladım işe. Dikiş makinem yoktu, elde dikerdim hepsini. Nişanlıyken şeker bayramı öncesi kaynanama ve görümceme de elbiseler diktim. Ama bana karşı öylesine tepkiliydi ki kaynanam, yaptı gene yapacağını. Annesinden kalma bir dikiş makinesi vardı, koydu önüme, çalışmaya başladım. Kaynanama ve görümceme birbirinden şık kıyafetler hazırladım. Sıra bana gelince makinenin iğnesi kırıldı dediler. Elde diktim kendiminkileri. Önemli değildi ama gücüme gitmişti. Kürek mahkumu gibi hissediyordum kendimi. Bir tarafta annem, diğer tarafta kaynanam ve görümcem. Mahkumiyetimin bitmesini, bana biçilen cezanın dolmasını bekler gibi sabırla hepsine ayrı ayrı hizmet ediyordum. Neyse ki anneannem vardı. Hiçbir şeyimi eksik koymuyordu. Teyzemle beraber hazırladılar çeyizimi. Ne gerekirse fazlasıyla yaptılar. O dönemi hatırladıkça gülmekten kendimi alamıyorum. İşin bir tarafından tutmak bir yana, anneannemle teyzemin benim için çırpınışlarını bile kıskanıyordu annem. "Ne gerek var bu kadar şatafata?" dedi. "Gören de İngiliz kraliyet ailesine gelin hazırlıyorsunuz sanır." Anneannem, "Prenseslerden ne eksiği var bizim kızımızın? Koca evine boynu bükük mü yollayacağız yavrumuzu?" diyerek susturuverdi annemi. Beni avutmak için de "Senin soyun Çerkes yavrum," diyordu. "Çerkes kızları sabırlı olur. Aldırma sen bunlara." Gelinlik özlemi. Her genç kızın gönlünde yatan, düşlerini süsleyen, ilerleyen zaman içinde düğün fotoğraflarına baktığında gururla anımsayacağı bir gelinlik mutlaka vardır. Ama bana reva görülen, Ağustos sıcağında yakası boynuma dayanan kaput gibi kiralık bir gelinlik oldu. Yakası açık olursa takı ister boynun, takı töreni yapılmayacak nasılsa diye kestirip attı kaynanam. Aile içinde gerçekleşmesi düşünülen düğünümüz de kaynanamın ayılıp bayılması üzerine gerçekleşemedi ne yazık ki. İncecik bir bilezik geçirdiler bileğime. Anneannemle teyzemden de birer tane. Takı törenim bundan ibaretti. Hayallerimi süsleyen gelinliği içime gömdüm. Diğer hayallerimi gömdüğüm gibi. Lise yıllarında defterlerimize gelinlik modelleri çizerdik hep. Defterlerimin arasında kaldı hepsi. Ömrüm boyunca gelinlik modellerine baktım. Her seferinde içim sızladı. Dünyaya bir kez daha gelsem kendi gelinliğimi kendim seçeceğim diye çocuksu bir takıntı kaldı içimde. Her şeye rağmen mutluydum. Annem de nikah töreninde çok ama çok güzeldi. O gün için özel olarak diktirdiği zümrüt yeşili tuvaletinin içinde moda dergilerinden fırlamış mankenlere açık ara fark atıyordu. Davetliler anneme ilgi gösterip iltifat yağdırdığında deliye dönüyordu kaynanam. Çekilen bütün fotoğraflarda asık suratlı bir oğlan anası ve cıvıl cıvıl gülümseyen, gülümsedikçe yüzünde güller açan bir kız anası. Annemi kendime yakın hissettiğim nadir zamanlardandı. Aynı yıl görümcem de evlendi. Gelinlik modellerinden seçtiği harika bir gelinlik diktirdiler ona ve Akdeniz sahillerinde 2 haftalık bir balayı yaptılar. Bize o hak da tanınmamıştı. Umursadığım yoktu. Erkan'ı çok ama çok seviyordum çünkü. Onunla olmak yeter de artardı bana. Kısır gelin. Kaynanama kalsa evlerinin yüklük olarak kullandıkları en küçük odasını verecekti bize. İtiraz hakkımız yoktu. Neyse ki kayınpederim araya girmekte gecikmedi. Ev üstüne ev olmaz dedi. Evlerini yollarını bilsin çocuklar. Al sancağın ara sokaklarından birinde, nohut oda bakla sofa misali, 2 oda bir salon, küçücük bir ev tuttuk Erkan'la. Masallara konu olmuş evlerdeki gibi pembe panjurları yoktu gerçi ama bizimdi. Ve gözümüzde en şatafatlı saraylardan kat be kat güzeldi yuvamız. Hiçbir şey mutluluğumuza gölge düşüremezdi. Ne var ki evlendikten 3 ay sonra kısır gelin muamelesi görmeye başladım. 7 düvele gelinim kısır diye olmayacak haberler yayıyordu kaynanam. Çok zayıftım. 36 bedendim. Bu cılız bedeninle mi çocuk doğuracaksın? Pöh! Güleyim bari! Diye alay ediyordu benimle kaynanam. Oğlumu kör ocak bırakacağını düşünüyorsan aldanıyorsun diyordu. Ama ben bilirim yapacağımı. 1 yıl içinde doğurdun doğurdun. Yoksa doğuracak birini buluruz elbet. Alt kattaki komşum sabah kahvesine geldi bir gün. Havadan sudan kısa bir sohbetin ardından ağzındaki baklayı çıkardı. Kaynanan kısır olduğunu söyledi. Benim yeğenimin de çocuğu olmuyordu. Tedavi gördü. 2 tane bebesi var şimdi. Tanıdığım çok iyi bir doktor var. İstersen seninle gelebilirim. Kısır falan değilim dedim isyan edercesine. Biz istemiyoruz. Daha erken. Dedikoduları duymazdan geliyordum. Ama yavaş yavaş endişeye kapılıyordum ben de. Ya gerçekten kısırsam diye kabuslar görmeye başlamışken hamile kalıvermişim. Sevinçten havalara uçtu Erkan. Ayağının uğruyla gelecek bu bebek dedi. Eskisinden de sıkı kenetleyecek bizi birbirimize. Bense garip bir duygu karmaşası içindeydim. Hamilelik müjdesiyle beraber amansız bir anaforun ortasında bulmuştum kendimi. Ne kadar bekliyor ve istiyor olsak da hazırlıksız yakalandığımızı düşünüyordum. Tam anlamıyla düzenimizi kuramamıştık henüz. Hem çimento fabrikasında mühendis olarak çalışan, hem de geceleri müzikle, cazla boğuşarak nafakamızı çıkarmak için can siperhane çalışan bir koca. Haftanın 5 günü komşularını bende, benim evimde ağırlayan zorlu bir kaynana ve devamlı hizmet etmeye şartlandırılmış bir ben. Ne kendi evimin kadını ne de kocamın ailesine ait bir fert olduğumu hissediyordum. Kalabalıklar ortasında yapayalnız yaşayan, kim olduğunu çözememiş bir garibandan farkım yoktu. İş arama aşamasındayken hamile olduğumu öğrenince çalışmaktan vazgeçmemin de bu karamsar tablodaki rolü büyüktü tabii. Gitgide karnı büyüyen, kısa bir süre sonra karnı burnunda olacak çömez bir elemanı kim almak isterdi ki? Yalnızca iş konusu değildi beni huzursuz eden. Anne olmak istemiyorum diye Erkan'a sezdirmeden için için ağlıyordum. Kız doğurursam benim yaşadıklarımı o da yaşar diye. Bir başka kız benim yaşadıklarımı, benim çektiklerimi yaşamasın diye. Neyse ki gönlüme göre verdi Allah. Erkek bebek annesi olmuştum. Yıllar yılı süren destansı aşkımızın ödülü kucağımdaydı artık. Bebeğin adı ne olacak? Doğumun ardından da yığınla sorun çıkardı kaynanam. Öncelikle hastaneden çıkınca bebekle beraber onda kalmamı istedi. Anneme meydan okuyarak torunum önce benim evime gelecek mesajı veriyordu kendince. Bana kalsa bebeğimi kucaklayıp kendi evime gitmeyi tercih ederdim. Ama tatsızlık olmasın diye karşı çıkmadım. Keşke yüzümü kızartıp tavrımı koysaymışım. 4 kilo 250 gramlık tosuncuk bir bebek ve normal ama dikişli bir doğum. Böyle ağır bir doğumun ardından lohusaya iş yaptırılır mı hiç? Yaptırılıyormuş meğer. Hastaneden isteği üzerine kendi evime değil onun evine geldiğimin ertesi sabahı bir sepet dolusu ütülenecek çamaşırı Loğusalar hareketsiz kalmamalı diyerek önüme koydu kaynanam. Sancılar içinde iki büklüm ütüledim hepsini. Bebeğe konulacak isim gündeme geldiğinde de yıllar önce vefat etmiş dedesinin adı üzerinde ısrar etti kaynanam. Torunumun adı Feyzullah olacak dedi. Toprağı bol olsun dedemin, onun da ruhunu şad ederiz bu sayede. Kayınpederim araya girdi hemen. Bırak ona da çocuklar karar versin. Kendi evlatlarını istedikleri isimle çağırmak onların hakkı diye susturdu karısını. Beni asıl şaşırtan Erkan oldu. O hak benim değil, bebeğimizi 9 ay karnında taşıyan, kanını canını ona adayan anasına, Efsun'a aittir dedi. Hangi ismi isterse koyabilir. Bakışlarımla kucaklayıp öptüm onu. Ve oğlumuza Ege adını verdim. Her Ege deyişte aşkımıza mekan olan İzmir'imizi de anmış olmak için. Gariptir, Ege'nin doğumuyla beraber annemin bana olan evlat muhabbeti de zirveye ulaşmıştı. Hastaneden çıkıp bebeğimle beraber kaynanamın evine yerleştiğimiz gün, yüzünde gülücüklerin bini bir para, eli kolu dolu ziyaretimize geldi. Gelinliği çağrıştıran süslü püslü bir loğusa geceliği getirmişti bana. Hemen giymeye niyetlendim, ancak kaynanamın sansürüne takıldık. Geceliği bir kenara fırlattı kaynanam. Ayıp ayıp diye gürledi. Loğusa kısmının böyle açık saçık gecelik giydiği nerede görülmüş? Tövbe tövbe! Poplin robalı bir gecelik giydirdi bana. Loğusalara takılması adet olan kırmızı kurdeleye de gavur icadı bunlar diyerek karşı çıktı. Bunca yıllık geleneklerimize, göreneklerimize nasıl gavur icadı dersin diye şiddetle karşı çıktı annem. Kavga kıyamet birbirlerine girip küstüler. Annem öncelikle üstümdekileri çıkarıp kendi getirdiği geceliği giydirdi bana. Sonra da kaynanamı yok sayıp işe girişti. Kendi evindeymiş gibi teklifsizce temizlik kovasına deterjanlı su doldurup yerleri paspasladı. Ardından biraz önceki tartışmalar hiç yaşanmamış gibi tüm şirinliğini takınıp kaynanamın yanına sokuldu. Nevin Hanım dedi, evi toparlayalım, gelen giden olur, loğusa şerbeti kaynatalım. Bu arada Efsun'un geceliğini de değiştirdim, sence de böylesi daha iyi olmadı mı? Neredeyse ilk kez annelik yapmıştı, ilk kez arka çıkmıştı bana. Benim yerime o konuşmuş, benim dillendiremediklerimi fütursuzca söylemişti. Mutluluğu çağrıştıran sıcacık bir sevinç dalgası sardı yüreğimi. Annemle daha ılımlı bir dönemin eşiğinde olduğumu hissedebiliyordum. İkinci bebek. Boş durmak bana göre değildi. Oğlum da biraz ele gelince bir dershanede geçici edebiyat öğretmenliği yapmaya başladım. Ege'yi teyzeme, bazen de anneme bırakıyordum. Annemle aramızda esen meltem rüzgarları o günlerin en büyük kazanımlarıydı benim için. Ne var ki kaynanam çalışmama karşı çıkmakta gecikmedi. Biz de gelin çalışmaz dedi. Kıçını kır, otur çocuğuna bak. Aldırmadım. Köşe minderi gibi evde oturacağıma sevdiğim bir işi yapmanın, insanlara yararlı olmanın keyfini çıkarıyordum. Erkan da gereken desteği fazlasıyla veriyordu. Akşamları beraberce mutfağa girip güle söyleye yemeğimizi hazırlıyorduk. Çalışan bir anne olarak iki misli çaba sarf etmem gerekiyordu gerçi ama bir işe yarıyor olmanın mutluluğu zahmetime değiyordu. Ne var ki uzun sürmedi bu çabam. Ege 4 yaşındayken ikinci kez hamile kalmıştım. Hamileliğimin son günlerine kadar sürdürdüm çalışmamı ama sonunda pes etmek zorunda kaldım. Hayır, asla vazgeçmemiştim çalışmaktan. Yalnızca kısa bir araydı benimkisi. İkinci çocuğumun da erkek olması için dualar ediyordum. Kız çocuğu doğurmak acı verecekti bana. Ömür boyunca çektiğim acıları bir kez daha yaşatacaktı. Bir gece sabaha karşı sancım tuttu. Zor yetiştik hastaneye. Kolay oluyordu doğumlarım. Yıldırım doğum diyordu doktorlar. 3 saat sürmedi, ikinci oğlumu kucağıma aldım. Efe dedik ona da. Ege ile aralarında yaklaşık 5 yaş vardı. Bu kez gene hiç yoktan kavga çıkarmayı becerdi kaynanam. Neymiş efendim, doğum sancım tuttuğunda neden onu da alıp hastaneye götürmemişiz? Uzun süre bebeği görmeye gelmedi. 3 ay sonra geldiğinde hastanede karışmış bu dedi. Bizimkilere benzemiyor. Ama büyüdükçe tıpatıp babasına benzedi oğlum. Bu kez de 2 çocukla kaynanamın evine taşınıyorduk. Yanımda mama, yemek götürüyordum giderken. Kendi kızlarının çocuklarına yemekler hazırlarken bizimkilere bir tas çorba bile pişirmiyordu kaynanam. Boşver annemi diyordu Erkan. Babamın hatırına say. O olmasa adımımı atmam o eve. Zaman zaman annesiyle çatışmaktan da kendini alamıyordu. Kafayı yedin gene anacım diyordu bunaldıkça. İstemiyorsan gelip seni sık boğaz etmeyiz. Bir kulağından girip diğerinden çıkıyordu kaynanamın. Bildiğini okumaktan asla vazgeçmiyordu. Çalışma zamanıdır artık. benim için de dışarı açılmanın zamanı gelmişti. Büyük bir özlem ve susamışlıkla iş aramaya başladım. Hiç zorlanmadım bu konuda. Uzunca bir süre kızağa çekilmenin acısını çıkarırcasına bir değil birkaç iş birden yapmaya başlamıştım. İzmir'de çok okunan bir gazetede röportajlar, yanı sıra yerel televizyonlarda kadın programları, radyolarda söyleşiler. Çok güzel yıllardı onlar. Koskoca bir ömrün içine serpiştirilmiş mutluluk damlaları olduğunu çok sonra anlayacaktım. Her şey yoluna girmiş gibiydi. Anneme yakın yeni bir eve taşınmıştık. Komşuculuk oynuyorduk onunla sanki. İyi bir ana kız olamasak da iyi anlaşan birer komşu olmuştuk. Sık sık yemeğe gelir, ben işteyken çocuklarla otururdu. Ama ne acıdır ki parayla bakardı torunlarına. Neyse, o kadarına da razıydım ben. Önemsemiyordum artık. Annemin ikinci kocasından, kaptandan olan kızı ve oğluyla daha çok vakit geçirmesini de umursamıyordum. Aşırı düşkündü annem oğluna. Çünkü oğlan kaptanın kopyasıydı. Ve sanırım annem kaptanı hiç ama hiç unutamamıştı. Terk eden kendisi olmadığından belki. Çocuklar aracılığıyla onun hakkındaki gelişmeleri izleyebiliyordu annem. Annemden önceki ilk evliliğinden 3 oğlu, annemden bir kızı bir oğlu vardı kaptanın. Annemden ayrıldıktan sonra Hamburg'da evlendiği fabrika işçisi kadından da 2 oğlu 2 kızı olmuştu. Toplam 9 çocuk. Hay maşallah demekten kendini alamıyor insan. Evet, kaptandan olan ve birebir babasına benzeyen oğlan annemin baş tacıydı. Oysa aynı oğlan ne işler açtı ailenin başına. Anneannemin bütün parasını, Rodos'ta kalmış malını mülkünü yedi bitirdi. Haytalık, gece hayatı, açtığı her işi batırdı. Ama ne gam, ne yaparsa yapsın annemin kıymetlisiydi o. İkinci bölüm. Astroloji ve ben. Kendimi bildim bileli geleceğe dair her şey hep ilgimi çekmiştir. Henüz 4-5 yaşlarındayken sabah kahvesine gelen komşularımıza kahve falı bakardım. Benim masal tadındaki yorumlarımı pek severdi komşular. Bir varmış bir yokmuş, fincanın içinde kanatları rengarenk bir kuş varmış. Kuşun gagasında bir zarf, içinde bir mektup varmış. O mektubu alınca çok ama çok sevineceksiniz. Ne var ki komşularımızın bana gösterdiği ilgi annemin pek hoşuna gitmezdi. Cadısın sen diyordu bana, küçük cadı, bir süpürgen eksik. Ama söylediklerim doğru çıktıkça farklı bir gözle bakmaya başlamıştı bana. Kahvesini içtikten sonra fincanını kapatıyor. Neyse halim, o çıksın falim. Hadi bak bakalım şöyle doğru dürüst yeni bir kısmet var mı bana diyordu. O yaşımda bile onu nasıl memnun edeceğimi çok iyi biliyordum. Fincanı açıp, at çıkmış sana anneciğim diye başlıyor. Atın üstünde de yakışıklı mı yakışıklı bir adam var. Çok seveceksin onu diye yüreğine dokunuyordum kendimce. Işıldayıveriyordu gözleri. Ödül olarak birkaç tane bonbon şekeri sıkıştırıveriyordu avcuma. Ancak astrolojinin kahve fallarıyla ve hiçbir dayanağı olmayan kişisel öngörülerle uzaktan yakından hiçbir ilgisi yok. Bu gerçekliği anlamam için uzunca bir süre geçti aradan. Ve ben üniversite öğrencisiyken İzmir Amerikan Kültür Merkezi'nde İngilizcemi ilerletmeye çabalarken tanıştım gerçek astrolojiyle. İngilizce dersimize giren Amerikalı hocamızın kocası eski bir astronottu. Benim ilgimi fark edince karı koca özel ders verdiler bana. Ve yaşamımın geri kalanında bana eşlik eden astrolojiyle dostluğumuz başlamış oldu. İnsanoğlunun yazılı tarihinin başından beri var olan astroloji, bilimlerin en eskisi. Oxford sözlüğünde göksel cisimlerin hareketiyle göreceli pozisyonları ve bunların insan hayatı üzerinde varsayılan etkilerinin incelenmesi olarak tanımlanıyor. Amerika ve Avrupa'da birçok astroloji okulu ya da akademisi var. Horoskop dedikleri ne ola ki? Bir gün komşularımdan biri astrolojinin ne olduğunu bilmediğini söyledi ve kendisini bu konularda biraz istedi. Horoskop diye bir şey varmış, o nedir diye sordu. Ben de anlattım. Horoskop, astrolojik amaçla hesaplanıp çizilen gök haritasıdır. Horoskop çıkarmak için kişinin doğum yılı, doğduğu ay, ayın kaçında, saat kaçta ve nerede doğduğu gibi bilgiler gerekir. Doğum yeri önemlidir. Çünkü horoskop, dünya üzerinde doğumun olduğu noktasındaki görüş açısına göre çizilen bir gök haritasıdır ve kişiye özeldir. Aksi halde aynı zaman diliminde ve aynı coğrafyada doğan insanların aynı kaderi ve aynı kişisel özellikleri taşıması gerekirdi. Astroloji, güneş sistemindeki gezegenlerin, uydumuz olan ayın, güneşin çevresindeki takım yıldızların, ki onlara burç diyoruz biz, kendi içlerindeki hareketlerini ve birbirleriyle olan ilişkilerini inceleyen bir sistem. Matematikten, cebir, geometri ve astronomiden yola çıkan astroloji kesinlikle fal değil, gerçek bir bilimdir. Yeni yıl size neler getiriyor, sağlık durumunuz nasıl olacak, aşk hayatınız nasıl ilerleyecek, kariyer planınız yolunda gidecek mi başlıkları altında hiçbir inceleme ve çalışma yapmadan, gazete ve dergi köşelerinde yayımlanmış pek çok hayal ürünü yorum var. Ne yazık ki bu yüzden bizleri de aynı kefeye koyup falcı gözüyle değerlendirebiliyor insanlar. Ben bu işe çok emek verdiğimi söyleyebilirim. 30 yılı aşkın bir süredir astroloji yazıları yazıyor, seminerlere katılıyor ve konferanslar veriyorum. Pek çok gazete ve dergide astroloji yorumları yaptım. Astroloji ile ilgili 5 kitabım var. Yeri gelmişken gökyüzünde en şirin haliyle bizlere gülümseyen sevimli Ay dedemizin marifetlerini paylaşayım. Ayın gelgit etkisi dünyadaki katı, sıvı, gaz her şeye etki etmekte ve karalar bile ayın çekim gücünden payını almakta. Dolunayın ardından oluşan fay kırıkları ve depremler bu gerçekliğin açık bir kanıtı. Ancak asıl çekim gücünü denizler ve okyanuslar üzerinde gösteriyor Dolunay ve tüm sıvıları etkiliyor. İnsan vücudunun en az yarısı su olduğuna göre böyle bir çekimden etkilenmemek mümkün mü? Emniyet mensupları ve hastanelerin acil servis personeli, Dolunay zamanında işlenen suçların, intiharların, trafik kazalarının çoğaldığını, sara nöbetlerinin sıklaştığını ifade ediyorlar. Bazı bilimsel kaynaklar kabul etmese de durum ortada. Dolunay zamanı vücuttaki bütün sıvılar az ya da çok yukarı çekiliyor. Beynin içi de sıvı. Beyinde oluşan baskı ruhsal durumu etkiliyor. Kurt adam dediğimiz tipler bu dönemde kurtlaşıyor. Bu arada çok farklı bir saptama da var. Dolunay aşkları çok tutkulu oluyormuş. Yanı sıra sanatçılar, ressam, şair ve yazarlar en gözde eserlerini bu dönemde veriyorlarmış. İnanan da var, inanmayan da. Dili olan konuşuyor. Ama söyleyene değil, yaşayana bakacaksın. Ben de birinci ağızdan dinlediğim, daha doğrusu hem dinlediğim hem de okuduğum hikayeyi paylaşayım. Hikayemizin kahramanı arkadaşımın kocası. Uzun yıllara dayanan mutlu bir evlilikleri var. Koca kendi halinde, halim selim bir adam. Ama her dolunayda canavarlaşıyor. Arkadaşım yazar. Başından geçenleri Miza Öyküleri kitabında anlatmış. Keyifle okudum. İşte o öykü. Kocamın dolunay hali. Genellikle kadınlar ay hali dönemlerinde az ya da çok gerilim yaşarlar ya. Fiziksel ve ruhsal sıkıntılar, mutsuzluk, karamsarlık, bezginlik, duygusal çöküntü, hatta öfke patlamasıyla arz endam eden küçük çaplı kişilik değişimi. Olup bitenin farkında bile olmayan, gözünün önünde cereyan eden bu değişimi, karımın huysuzluğu tuttu gene diye geçiştiren anlayışı kıt kocaları devre dışı bırakırsak, uygar ve anlayışlı kocalara çok iş düşer bu kritik dönemlerde. Benim böyle anlayış görmek gibi bir lüksüm olmadı hiç. Kocamın dolunay hali, benim ay halime baskın çıktığından uslu bir kedi gibi bir köşeye sinip kocamın krizinin yatışmasını beklemekle geçti ömrüm. Kadın kısmı hamile kalır, 9 ay tatil yapar. Oğlumun sayesinde böyle keyifli bir tatili ben de yaşadım. Menopoza girer, hepten kapatır sayfayı. Bu gidişle kocamın bana ağız tadıyla bir menopoz yaşatacağını hiç sanmıyorum. Dolunayın hiddeti ve şiddeti ise ömür boyu sürüyor maalesef. Hayır, kocamın kulakları sivrilip yüzündeki, ellerinin üzerindeki kıllar tüyler uzamıyor. Görünüm olarak ayın diğer günlerinde neyse o. Şeklen kurt adama dönüşmüyor yani. Ya bir gün dönüşü verirse diye kaygılanmıyor da değilim. Ama huyu, suyu, davranışları öylesine farklılaşıyor ki tanıyabilene aşk olsun. Selim'in tam bir dolunay canavarı olduğunu öğrenmem nişanlılık dönemimize rastlıyor. Adı gibi Halim Selim, akıllı uslu bir adamdı Selim. İlk tanıştığımız günlerde normal bir insanı çileden çıkaracak en çapraşık durumlarda bile sinirlerini aldırmış gibi tepkisiz kalmasına şaşardım. Ama bir keresinde hem de ortam fol yok yumurta yok sakinliğindeyken öyle bir şey yaptı ki resmen dumura uğradım. Çiçeği burnunda nişanlıyız. Selim'in annesi çaya çağırmış bizi. Kekler, pastalar, çörekler, börekler, keyifli bir sohbet. Her şey yolunda anlayacağınız. Vedalaşıp çıkıyoruz. Eve bırakacak beni Selim. Biraz gergin görünüyor. Kazasız belasız atlatılmış bir kaynana gelin buluşmasının geride bıraktığı ayak izleri diye düşünürken, iki adım arkamızdan gelen apartman görevlisinin bizi sollayıp öne geçmesiyle kararı veriyor Selim'in suratı. Geri geri gidip hız alarak iki yumruğunu birden var gücüyle giriş kapısının camına geçiriyor. Yüzünde o güne kadar görmediğim bir dehşet ifadesi, yerde cam kırıkları, elleri kan içinde. Gerisin geriye eve dönüyoruz. Ah oğlum ah, ne oldu gene diyerek açıyor kapıyı Nermin Hanım. Selim'i en iyi tanıyan insan annesi ve benim müstakbel kaynana. Hiç de şaşırmışa benzemiyor. Konuşacak halde değil Selim, hala gergin. Gıcırdattığı dişlerinin sesini ta karşıdan duyabiliyorum. Onun suskunluğu konuşmaya mecbur kılıyor beni. Ne olduğunu anlayamadım diyorum. Çıldırıverdi birden. Kapıcıya mı bozuldu ne? Hayret, zerrece tepki vermiyor benim kaynana. Selim koltuğa oturtuyor. Oksijenli suyla kana bulanmış parmaklarını siliyor. Tentürdiyot sürüyor. Sol eli iyi görünüyor ama sağ eli haşat. Okşiyası ve sargı beziyle sarıyor Nermin Hanım. İtinayla bantlıyor. Geçti diyor. Geçti oğlum. Geçen ne? Neler oluyor? Aklımı oynatacağım. Elimden tutup pencereye doğru sürüklüyor beni Nermin Hanım. Perdeyi aralayıp bak diyor. Neye bakacağım? Kararan hava, gitgide tenhalaşan sokaklar. Gökyüzüne bak diyor Nermin Hanım. Ay'a, dolunay'a. Yeni kalaylanmış parlak bir tepsi gibi gök kubbede asılı duran Ay'a ilk kez görüyormuş gibi baka kalıyorum. Olanların bütün sorumlusu o diyor Nermin Hanım. Oğlumun aklını başından alan, onu zıvanadan çıkaran işte bu dolunay. Anlatıyor. Dünyanın en sakin, en uysal adamıdır benim oğlum. Ama dolunay zamanlarında o gidiyor, yerine bambaşka biri geliyor sanki. Huyu değişiyor garibimin, elinde değil. Binbir düşünce üşüşüyor kafama. Arızalı bir adamla mı nişanlıyım ben? Kocam olacak adam defolu mu çıktı? Bendeki ruh halini kavramış gibi, gözün korkmasın kızım diye devam ediyor. Ama dolunayı da küçümsemeye kalkma. Ay nasıl o koskoca okyanuslarda gelgitlere neden oluyorsa, %70'i su olan insan bedeninde de benzer gelgit dalgaları oluşturuyor. Dünya kadar kitap okudum bu konuda, doktorlara danıştım. Ayın tıka basa dolduğu günlerde vücuttaki su dengesi bozuluyor, beynin düzenli işleyişi aksıyor, kalp atışı hızlanıyormuş. Herkese değilse de bazılarını çok fazla etkiliyor aydaki değişimler. Bizim Selim de onlardan biri işte. Vay be, piyango bize vurdu. Nermin Hanım bilimsel açıklamalarının ardından dolunay zamanında cinayetlerin, intiharların, suç oranlarının belirgin derecede arttığını bilir kişi diliyle sayıp dökmeye girişince oturduğum yerden fırlayıp kalkıyorum. Panik halindeyim. Çaresi yok mu bu illetin? Diye haykırıyorum. Anlayışla gülümsüyor Nermin Hanım. İllet demesek, ayın yalnızca birkaç gününde bunalımlı bir tablo çizen herkese illetli olarak nitelemek ne derece doğru? Ha ben böyle biriyle asla beraber olamam dersen sen bilirsin. Ama çevrendeki ayın tümünü hiddetle şiddetle vurup kırarak geçiren insanları düşün. Selim'in kısa süreli saldırganlığı ve hezeyanı onlarınkinin yanında masum kalmıyor mu? Doğru söylüyor galiba. Vara yo huysuzlanan ne Nemrut kocalar var etrafımızda. Gelsin dayaklar gitsin kadın cinayetleri. Ufak çaplı bir sinir krizi geçirdi diye nişana atacak halim yok ya. Allah'ın gücüne gider ayol. Öyle ceberut bir koca çıkarır ki karşıma her günümü dolunaya çevirir. Selim'in koltuğun kenarına yasladığı sargılı elleriyle hiç lafa karışmadan suçlu küçük bir çocuk gibi bizi dinlemesi içime dokunuyor. Ağzını açıp tek söz etmiyor ama beni bu halimle kabul eder misin diyor sanki gözleri. Kısa süren bocalamama kılıf arar gibi ilk kez şahit oldum. Şaşkınlığım ondan diyorum kaynanama. Böyle durumlarda ne yapmam gerekir bir bilsem? Ha şöyle yola gel bakalım bakışı var Nermin Hanım'ın gözlerinde. İşin başı anlayış diyor. Baktın ki ay imanına kadar dolmuş dolunay evresinde, senden kaynaklanacak bir tersliğe neden olmamak için alttan alacaksın. Paniğe kapılmak yok. Biraz şefkat, biraz ilgi, biraz hoşgörü. Yeter de artar bile. Ha, başın sıkışırsa ben buradayım. Tabii ya, nişanlımı seviyorum ama kabul etmeliyim ki gerçek bir üretim hatası söz konusu. Üretimi gerçekleştiren kim? Kaynanam. Kullanma kılavuzunu da oğlunun yanında vermek boynunun borcu. Evliliğimizin 6. yılı. 6 çarpı 12 eşittir 72. Ah benim dolunay çılgını kocam diye diye tamı tamına 72 dolunay yaşamışız. Bu süre zarfında neler çektim ben neler. En ufacık bir tartışma yaşamadığımız halde 3-5 parça eşyasını bavula koyup evi terk etmeye kalkmalar mı? 2 gün sonra dönüp seni çok seviyorum, nasıl terk ederim Kerem'le seni, nasıl yaşarım siz olmadan diye omzumda ağlamalar mı? Gözünün üstünde kaşın var misali hiç yoktan kavga çıkarıp küsmeler mi? Alıştım artık. Gecenin bir yarısı, bakıyorum salona gitmiş oturuyor bizimki. Uyku bozukluğu. Sorumlusu, gökyüzünde tas gibi parlak suratıyla arz-ı endam eylemiş Dolunay. Şairin dediğine benzer tarzda, bu aile geceler deli ediyor beni. Kime etmiyor ki? Ay büyürken uyuyamıyorum. Ay büyürken yaşayamıyorum, diyor beden diliyle kocam. Kerem'imiz 5 yaşında. O bile farkında babasının gelgitlerinin. Geçen gün gökyüzünde dolmaya başlayan aya bakarak "Babam gene deli mi olacak anne?" deyince aldım Selim'i psikiyatra götürdüm. Muayyen günlerinde alması için yatıştırıcı bir ilaç verdi. Yararı oldu galiba. Bu arada boş tarafıma gelip de habersiz yakalanmayayım diye yıllık dolunay takvimini çıkarıp duvara astım. Her ay 2 gün öncesinden ilaca başlıyor Selim. Mışıl mışıl maşallah. Bu yılbaşı aynı dertten yakınan kadın erkek herkese ve onlardan çok daha fazla mağdur olan yakınlarına küçük bir armağanım oldu. Yeni yılın dolunay takvimini ay ay tarihleriyle tutulmanın başlangıç saatleriyle beraber internetten bulup çıkardım ve en popüler sosyal sitede yayımladım. Helali hoş olsun, tepe tepe kullansınlar. Küçük bir tavsiye, takvimdeki dolunay günlerinde çevrenizdeki insanları çaktırmadan mercek altına alın. Bu sayede aslen melek ruhuna sahip pek çok dolunay canavarı keşfedeceksiniz. Benden bu kadar. Sonraki yılların takvimini de kendiniz çıkarırsınız artık. 3. Bölüm. Huzursuzluk. Suç bende. Şikayetim ne senden ne de senden gelenden. Her şey süt liman olur hoşnut olsam kendimden. Hayatımın belki de en pürüzsüz, en güzel günleriydi. Yeni bir eve taşınmış, gönlümüzce döşemiştik yuvamızı. İşlerimiz yolundaydı. Benim televizyon ve radyo programlarım, Erkan'ın müzik çalışmaları. Oğlanlardan yana da hiçbir tasamız yoktu. İkisi de derslerinde başarılı, akıllı uslu çocuklardı. Arkadaş ve dost çevremiz genişlemiş, grup halinde yemeklere gidiyor, keyifli zamanları paylaşıyorduk hep beraber. Annemle aramızdaki kendimi bildim bileli var olan gerginlik de yerine arkadaşça bir paylaşıma bırakmıştı. Sık sık görüşüyor, bir bakıma eski günlerin acısını çıkarıyorduk. Anneannem ve teyzemin katılımıyla da ömrümce özlediğim aile sıcaklığını yudum yudum içime çekiyordum. Sihirli bir el değmişti sanki üzerimize. Kaynanan bile eski hırçınlıklarından sıyrılmış, önceleri pek semtimize uğramazken kocasını koluna takıp "çok özledim hepinizi" diyerek sık sık kapımızı çalar olmuştu. Evlilikler belli bir süreyi doldurduğunda aşkın köreldiği, yerini daha kalıcı duygulara bıraktığı söylenir ya, bizde tam tersi bir durum geçerliydi. Her sabah başımın ucuna konmuş bir şiir ya da sevgi yüklü bir notla uyanıyordum. O günkü notunda "hayatı güzel olduğu için değil, içinde sen olduğun için seviyorum" diyordu Erkan. Gözyaşlarına boğuluverdim nedense. Derin mi derin bir kara deliğin içine doğru çekiliyordum sanki. Evet, her şey yolunda görünüyordu. Ama ben nereden kaynaklandığını bir türlü çözemediğim karamsar bir ruh hali içindeydim. Madem beraberliğimizin en güzel, en sorunsuz, en keyifli dönemindeydik, içimdeki hiçbir anlam veremediğim bu garip huzursuzluk da neyin nesiydi? Yine aylardan Kasım. Erkan. Ölümüne bir yıl kaldığı aklımızın köşesinden bile geçmiyor. Hala aşığız birbirimize. El ele, göz göze. İnsanlar yeni evli sanıyor bizi. İkinci eşiniz mi diye soruyorlar. İkinci eşler daha kıymetli olur derler ya. Bizim yıllanmış eşler olduğumuzu düşünemiyorlar bile. İzmir, sonbahar ama havalar hala sıcak. Tuval grubunun sözleri Koray Avcı'ya ait şarkısı dilimizde. Yine aylardan Kasım. Bir teselli ver kırılan gururuma. Bir tebessüm et. Unutursun zamanla. Yine dalmışım aynada. Yüzüm ağlar. Yine dalmışım. Elimde fotoğraflar. Yine aylardan Kasım. Sanki sende kaldı bir yarım. Her nefesim, her anım sanadır canım. Şarkıdaki gibi aylardan Kasım. İzmirliler Havalar iyiden iyiye soğuyuncaya kadar akşam yemeklerini balkonlarda ya da bahçede yerler. Balkondayız biz de. Limonata gibi bir hava. Keyfimiz yerinde. Yemekleri ben televizyon programındayken Erkan pişirmiş. Köfte, makarna, cacık. Ellerine sağlık dedim. Duymadı sanki beni. Başını kaldırdı, uzun uzun baktı yüzüme. Hiçbir şeyi yok, hasta falan değil. Gideceğime üzülmüyorum da seni yalnız bırakacağıma yanıyorum dedi. Ama söz, yukarılarda bir yerlerden de sana her konuda yardım etmeyi sürdüreceğim. Uzaklara daldı gözleri. Bu son Kasım'ımız, tadını çıkar dedi. 50'li yaşlarımı göremeyeceğim ben. Şu kısıtlı zaman diliminde sıkıca sarıl bana. Elinden geldiğince benim de tadımı çıkar. Bir sonraki sonbaharda bu balkonda olmayacağım. Senden bir şey istiyorum. Yazın çocukları al, Kuşadası'nda tatil yaptığımız o otele git. Anılarımızı tazele. Yanında olduğumu hisset. Ben varmışım gibi. Güldüm. Saçmalıyorsun dedim. Okul yıllarına döndün gene. Olmayacak senaryolar yazıyorsun. Ya muhterem dedi. Keyfi yerindeyken böyle hitap ederdi bana. Boşver söylediklerimi. Akıllı kadınsın sen, güçlüsün. Her türlü olumsuzlukla baş edebilirsin. Boşuna mı aldım seni ben? Anam boşuna mı o kadar uğraştı seninle? Benden çok farklısın sen. Ben akılcıyım ama sen benden çok daha zekisin. Onunla son doğum günüm. Beraber kutlayacağımız son doğum günüm olduğunu aklımın ucundan bile geçiremiyordum. Radyoda çalışıyordum o gün. Mesai arkadaşlarım pasta hazırlamışlar. Erkan yanımda. Son derece keyifliyim. Uzun, upuzun bakışlarını yüzüme dikti gene. Hepsi onları yaşıyoruz artık dedi. Son doğum günün, son yılbaşımız. Ne o? Hep beraber öbür tarafa mı göçüyoruz dedim. Özel günleri orada mı kutlayacağız artık? Her kadın espri yapmayı beceremez, yüzüne gözüne bulaştırır dedi. İyi ki seninle evlenmişim. Başka kadınlara tahammül edemezdim. Benden çok daha güzel kadınlar da var ama onların bir tarafı eksiktir mutlaka. Beni sana bağlayan özelliklerden nasibini almamıştır hiçbiri. Etkilenmiştim sözlerinden. Bir kez daha dünyaya gelsem gene seninle evlenirdim dedim ben de. Bari öbür dünyada beni rahat bırak da biraz çapkınlık yapayım diye güldü. Seni tutan yok diye çıkıştım. Boş ver bunları bir tanem diye boynunu büktü. Adının hakkını verircesine öyle bir efsunladın ki beni. O büyünün etkisinden sıyrılamadım hala. Senden başkasını görmez benim gözlerim. Ne bu dünyada ne de öbür tarafta. Yeni yıl. Çok mahzundu o yılbaşı Erkan. Her yıl olduğu gibi elimden geldiğince güzel bir sofra hazırlamıştım. Salondaki upuzun masanın üzerine süsleyen mezelerden birer küçük parça almakla yetindi. Lokmalar boğazından aşağı inmiyordu sanki. Üzerimize sinen kasvetli havayı dağıtmak için arabayla çıkıp tur atmaya ne dersin dedim. Çıkalım be muhterem dedi. Son isteklerini de yerine getirmiş olayım bari. Hüzünlüydü. Eski neşesinden eser yoktu. Neden canın sıkkın dedim endişeyle. Bilmediğim bir şey mi var? Hayat çok yorucu geliyor artık bana bir tanem diye içini çekti. Evrendeki devasa bir kara deliğin beni hızla kendine çektiğini hissediyorum. Şubat'ın 16'sı. Radyo programımı yapmış, koşa koşa eve gelmiştim. Erkan'ın ruhen sıkıntılı bir dönem geçirdiğini düşünüyor ve elimden geldiğince yalnız bırakmamaya çalışıyordum onu. İçeri girmemle şaşkınlıktan dona kalmam bir oldu. Salonumuzun zemini duvardan duvara halı ve Erkan o halıları söküyor. Yaptığı işe öylesine dalmış ki benim geldiğimin bile farkında değil. Ne yapıyorsun sen diyecek oldum. Duymadı bile beni. Her tarafı taş döşeyeceğim dedi sayıklar gibi. Badana yapacağım. Dört bir yanı temizleyip öyle bırakacağım sana evi. Soru sormak yerine gitgide ağırlaşan havayı dağıtmak için şiir programımı dinledin mi dedim. Dinleyemiyorum artık diye boynunu büktü. İçime işleyen o duygusal sesini duymaya dayanamıyor artık yüreğim. Neyse. Kulaklarımda o sesle gideceğim nasılsa. İki gün sonrası arkadaşlarımız gelecekti o akşam. Sabahtan akşama çalışmış, salona taş döşemişti Erkan. Radyo programından döndüğümde sımsıkı kucakladı beni. Çaldığım melodiyi dinledin mi diye sordum. Hani şu, unuttuğumu mu sanıyorsun diye kesti sözümü. Seninle ilk tanıştığımız günlerin en güzel anısıydı o. Deniz kıyısındaki okul çayımızda ilk defa dans ettiğimiz o muhteşem melodi. Üstünde etekleri uçuşan pembe bir elbise vardı. ''Nasıl hatırladın?'' dedim. ''Hiç unutmadım ki.'' diye güldü. Grammy en iyi vokal grubu seçilen Procol Harum'dan A Whiter Shade of Pale. Folk, blues, soul karışımı bu dünyaya ait olmadığını düşündüğüm birkaç müzik şaheserinden biri. Vedanın fon müziği, geçmişe bakmanın burukluğu. Fani dünyada ölümsüzlüğün kanıtı. Dinledikçe ölesi gelir insanın. Neden yaşaması değil de ölmesi gelsin ki insanın diye kafa tuttum. Yaşamaktan çok ölmeye yatkın olanların yorumu bu. İnsanüstü bir gayretle evi toparladı. Kış kıyamette iş çıkardın kendine dedim. Vaktim kalmadı bir tanem dedi. Yazın burayı su basacak. Halıları sökemezsin sen, çürütürsün. Çocuklar da beceremez. 20 yıldır su basmayan evi neden su basacaktı ki? Sormadım, soramadım. Duymuyordu beni, sayıklıyor gibiydi. Dudaklarından dökülen sözleri kendisi söylemiyordu da garip bir güç söyletiyordu sanki ona. Neden böyle konuştuğumu bilmiyorum diye itiraf etti sonunda. Boş ver, aldırma sen bana. Bak gör, çok güzel olacak evimiz. Bayılacaksın. Tatsız bir Mart ayı. Ağır bir grip geçiriyordum. Çok kötüyüm, doktora götür beni dedim Erkan'a. Polikliniğe gittik. Karıma iyi bak dedi doktora. Sağlam kalmalı o. Çok büyük sorumluluklar bekliyor onu. Gençti doktor, güldü. Basit bir grip dedi. Ancak enfeksiyonun yerleşmemesi için yazacağım ilaçları muntazaman kullanmanız gerekiyor. Bir kutu iğne, bir kutu antibiyotik. Eczaneden ilaçlarımızı alıp eve döndük. Etrafımda dört dönüyordu Erkan. Ihlamur kaynattı. Balla, tarçınla tatlandırdı ıhlamuru. Çorba yaptı, elleriyle kaşık kaşık içirdi bana. Ne var ki saltanatım kısa sürdü. Ertesi sabah Erkan'ın böbrekleri ağrımaya başlamıştı. Ancak daha da ürkütücü olanı ağzından ve burnundan pelte pelte kan gelmesiydi. Evi toparlamak için çok yoruldum. Ne gerek vardı bu kadar paralanmaya dedim. Burnumda damar çatlaması oldu herhalde. Ya da sesimi fazla zorladım diyerek geçiştirmeye çalıştı. Ona kalsa kılını bile kıpırdatmazdı. Benim ısrarımla doktora gittik. Büyük tansiyon 27, küçük 18. Şu anda sen yaşamıyorsun arkadaşım dedi doktor. Önemli değil, alışığım ben diye güldü Erkan. Kesinlikle hastaneye yatman ve kontrol altına girmen gerekiyor dedi doktor. Bir kulağından girdi, diğerinden çıktı. Gitmek istemedi hastaneye, direndi. Yalvardım, yakardım nafile. Yolun sonunu görmüştü ama aldırmıyordu. Atın ölümü arpadan olsun diyerek kendince son noktayı koydu. Keşke rüyalar gerçek olmasa. O gece garip bir rüya gördüm. Geniş, çok geniş bir alana masmavi mozaik taşlar döşüyordu Erkan. Dönüp bana baktı. Hayatta özenle döşenmiş mozaiklerden ibaret değil mi? Dedi. Son taşı da yerleştirdim sultanım. Bu dünyadaki işim bitti artık. Ağlayarak uyandım. Çok kötü bir rüya gördüm derken sicim gibi yaşlar iniyordu gözlerimden. Benimki kadar ilginç olamaz dedi Erkan. Dur önce ben sana rüyamı anlatayım. Gece, ortalık zifir gibi karanlık, deniz kıyısındayız seninle. Beyaz bir kayıya biniyorum ben, uzaklaşıyorum. Sen bana kıyıda el sallıyorsun. Çok üzülüyorum seni yanıma alamıyorum diye. Yüzlerini göremediğim iki adamdan daha yapılı olanı bu kayık tek kişilik diyor. Yalnızca seni götüreceğiz. Efsun'la vedalaş. Deliye dönmüştüm. Hiç itiraz etme diye haykırdım. Hastaneye yatıralım seni. Teşhis konulsun, ne gerekiyorsa yapılsın, sağlığına kavuş. Hayır, hayır, hayır diye haykırarak karşı koydu. Çözülmesi zor bir tutum içindeydi. Ne yapsam ikna etmeyi başaramıyordum. Huzursuzdum. Her sabah neşeyle, coşkuyla yeni güne merhaba diyen ben, ne zaman ve nasıl her şeyi alt üst edeceğini kestiremediğim gizli bir gücün hepimizi önüne katıp koyu, derin, katran karası bir çukurun içine çekeceğini hissediyor ve devasa bir acı yumağının ortasında çaresizce debelenip duruyordum. O sabah ayaklarım geri geri gitse de radyodaki işime koştum. Erkan evde dinleniyordu. Ege ve Efe'ye emanet ettim onu. Büyümüş, sorumluluklarının bilincinde çocuklardı. Çocuk yerine genç demem daha doğru olurdu aslında. Ege lisede, Efe ise ortaokuldaydı. Benim ardımdan uyurken yüzüm, dudaklarım morarırsa uyandırın beni diyerek derin bir uykuya dalmış Erkan. Aklım evde radyo programını tamamlayıp eve döndüm. Babamı uyandırmaya çalışıyoruz ama tekrar uyuyor dedi Efe. Bizi duymuyor galiba. Dudakları da morarıyor sanki. Belli ki korkmuşlardı. Durumu bıraktığımdan farklı değildi oysa. Hemen nöbeti devraldım ve sabaha kadar hiç gözüme kırpmadan başucunda oturdum. Ertesi sabah kendine geldi. Şaşılacak derecede iyi görünüyordu. Son zamanlarda hiç görmediğim kadar canlı ve neşeliydi. Gitarını eline aldı. İlk gençlik yıllarımızdaki benim en sevdiğim şarkıları söylemeye başladı. Ama neyleyim köşkü, neyleyim sarayı derken gözleri buğulanıverdi birden. Ah eder inlerim gurbet ilinde. Uzaktan göründü benim bağlarım. Gene garip kaldım gurbet elinde. Sevdiğime her gün anar ağlarım. Neyleyim köşkü, neyleyim sarayı içinde salınan yar olmayınca. Kimsesiz hem öksüz kaldım bu yerde. Talihim düşürdü beni bu derde. Gözümü kapladı bir kara perde. Evimi yurdumu anar ağlarım. Neyleyim köşkü, neyleyim sarayı içinde salınan yar olmayınca. Şarkısını bitirirken, benim için gurbet eli senin yanımda olmadığın yerdir, dedi. Çok iyi biliyorum ki gideceğim o yerde kimsesiz ve garip kalacağım. Hiç mi hiç kurumayacak gözyaşlarım? Neyleyim cenneti, neyleyim 7 kat arşa uzanmış sarayları, yanımda salınan sen olmayınca. Narlıdere, balık ve çiçek. O sabah pek keyifliydi Erkan. Yeni güne epeydir olmadığı kadar neşeyle uyanmıştı. Eski tasasız günlerimizi çağrıştıran bir ruh haliyle espriler yapıyor, daha önce duymadığım ağzı yüzü açık fıkralarla güldürüyordu beni. Öyle ki nicedir karabasan gibi üzerimize çökmüş o garip kabusun vadesini doldurduğunu, yeniden mutlulukla kucaklaşmak üzere olduğumuzu düşünür olmuştum. Narlıdere'ye gidelim mi bugün? Epeydir balık keyfi yapmadık seninle dediğinde havalara uçtum sevincimden. Tamamdı işte. Karamsarlık yüklü kara bulutlar dağılıyordu yavaş yavaş. Hiç ikiletmeden giyinip süslendim. Son evlilik yıl dönümümüzde bana armağan ettiği inci küpelerle kolyemi taktım. Hazırdım. Beni görünce uzun bir ıslık çaldı Erkan. Harika görünüyorsun muhterem, dedi. Ama ne gerek var ki bunlara? Hiçbir süs, hiçbir takı yarışamaz senin en yalın hallerinle. İyi ki benimsin. Benim tek taş pırlantamsın sen. Arabada da yol boyunca sürdürdü neşeli halini. Kayahan'ın yemin misali ölümsüz şarkısını haykıra haykıra söyledi benim için. Seni seviyorum. Seni seviyorum diye senden önce hiç kimseye söylemedim dersem yalan olur. Hiç hesapsız, çılgınca seni seviyorum. Bazen bir çocuğun karanlıktan korktuğu gibi seni sevmekten korkuyorum. Gözlerim az önce iflas etti. Issız, tenha, üşüyorum. Isıtmak için içimi, içimden, hiç aralık vermeden seni seviyorum, seni seviyorum, seni seviyorum diyorum. Söylememem lazım, biliyorum ama hoşuma gidiyor. İçimi ısıtıyor, söylüyorum. Seni seviyorum, seni seviyorum. Bu ilk defa, öncesi yok. Seni seviyorum, seni. Seni seviyorum, seni seviyorum. Durgunlaşıverdi birden. Ah Efsun'um, ah, dedi. Uzun, upuzun, dönüşü olmayan bir yolculuğa çıkmaya hazırlanıyorum. Emin ol, gittiğim yerde de söyleyeceğim bu şarkıyı. Ama böyle bağıra çağıra değil, kulağına fısıldar gibi. Sabahtan beri beni sarıp sarmalayan o harika büyü bozulmuş, bana sunduğu sırça köşk tuzla buz oluvermişti. Gözlerimden sicim gibi inen gözyaşlarıma bakıp, ağlama, dedi. Zamanı geldiğinde fazlasıyla ağlayacaksın zaten. Neden böyle yapıyorsun diye isyan ettim. Beni üzmek mutlu mu ediyor seni? Olur mu hiç muhterem, diye güldü. Amacım asla seni üzmek değil. Şimdiden seni yokluğuma alıştırmaya çalışıyorum, hepsi bu. Arabadan inip Narlıdere'deki her zaman gittiğimiz balıkçıya doğru yürürken, söylediklerimi unut, bugünün keyfini çıkarmaya çalış, diyerek koluma girdi. Sahilde dalgaların çakıl taşlarını dövdüğü her zamanki masamıza geçip oturduk. Ege'ye özgü tatların dans ettiği devasa ahşap tepsiden irili ufaklı bir sürü tabak seçti Erkan. Kabak çiçeği dolması, sarma, börülce, kalamar, midye, yoğurtlu semizotu, salata ve levrek ızgara. Yeniden eski neşesine dönmüş gibiydi. Ben de elimden geldiğince ona ayak uydurmaya çabalıyordum. Denizin üzerinde bir inip bir yükselerek naif bir dans sergileyen martıları seyrettik bir süre. Attığımız minik ekmek parçalarını kapabilmek için birbirleriyle can siperhane yarışmalarını izledik. Balıklarımız geldiğinde benimkini garsona ayıklattı Erkan. Kendisininkini ise cerrah ustalığıyla kendisi ayıkladı. Her zaman yaptığı gibi. Bu işi de öğrenmelisin, dedi. Ben olmadığımda kime ayıklatacaksın balığını? Koskoca bir yumruk teklifsizce gelip oturuverdi boğazıma. Tek lokma yiyecek halim kalmamıştı. O canım balık, denizden çıkarılıp yaşamına son verilmesinin intikamını alıyordu sanki benden. Dönerken yol üstündeki çiçekçinin önünde durdu Erkan. Kovalara serpiştirilmiş bütün çiçekleri topladı. Büyük bir enerjiyle arabanın arka koltuğuna yerleştirdi hepsini. Bu çiçeklere iyi bak dedi. Vazolara yerleştir. Salon güzel koksun. Gelen giden olacak. Kim gelecek ki bize? Kimleri çağırdın diye sordum saf saf. Yanıt vermedi, yola devam etti. Haftaya da gelir miyiz buraya dedim. Dudaklarında buruk bir gülümsemeyle, geliriz sultanım, geliriz dedi. Efsunum için. Onun bu dünyadan böylesine çarçabuk çekip gideceğine inanmıyordum artık. Oldukça sağlıklı görünüyordu. Onu ölüme götürecek hiçbir neden göremiyordum. Ruhsal bir bunalıma mı girmişti ne? Ya da yoğun çalışma temposu canından bezdirmişti onu. İki işte birden çalışıyordu. Gündüzleri Yeni Asır gazetesinin matbaa bölümünde ter döküyor, haftada 3 gecede Alsancak'taki bir kulüpte 5 kişilik bir grupla müzik yapıyorlardı. Nadiren gidiyordum kulübe. Ama o gün sana bir sürprizim var diyerek ısrarla davet etmişti beni. Gittim. İlk 2 şarkının ardından mikrofonu eline aldı Namık Kemal Lisesi müzik grubunun solisti Erkan. Bu geceye özel sözü ve müziği bana ait bir şarkı hazırladım dedi. Beni efsunlayan efsunum için. Ve gözlerini gözlerimden ayırmadan seslendirdi şarkısını. Önce saçlarını hatırlayacağım. Upuzun, simsiyah. Sonra gözlerin gelecek aklıma. Hep ıslak. Yüreğimde acısını duyacağım yüreğinin. Ellerim sımsıcak. Bir şarkı tutturacağım dudaklarımda. Ne kadar uzağında olsam da hep seni yaşayacak. Hep seni anacağım. Yanımda uyu. Gitme, kal diyemem. Git. Bu baş bunu da atlatır. Ama yürek için söz veremem. Pırıl pırıl olmuştu evimiz. Her şey yenilenmiş, nicedir gözüme kestirdiğim ama bir türlü fırsat bulup da alamadığım otantik kilimler alınıp koridorlara serilmiş, değiştirmek istediğim eşyaların yerini yenileri almıştı. Her şey gönlünce olsun istedim, dedi Erkan. Bu da sana son kıyağım olsun. Kötü bitecek bir filmin sonunu seyretmeye direnircesine, duymazdan geldim son cümlesini. Bu tür anlamsız öngörüleri asla dikkate almayacaktım artık. O akşam ailece keyifli bir akşam yemeği yedik. Eve döndüğümde her şey hazırdı. Oğlanların isteğiyle pizzalar ısmarlanmış, buzdolabındaki ayran ve meşrubat şişeleri masanın bir kenarına dizilmişti. Yemeğin ardından Ege ile Efe odalarına çekildi. Ben de salonda televizyon seyrediyordum. Bazen yorgunluktan uyur kalırdım ekranın karşısında. Erkan gelip kaldırır, koluma girer, uykumu açmamaya çalışarak yatağımıza götürürdü beni. Bu gece salonda değil, yanımda uyu, dedi bana. Film seyredecek çok zamanın olacak. Hiç ikiletmeden gidip yanına uzandım. Yüzümü seyretti uzun uzun. Elimi öptü, burnumu öptü. Genç kızlığına döndün gene, dedi. Hatırlar mısın? Üniversitedeyken de böyle öpüşürdük. Uyumuşum. O da uyumuş. Rüyamda 30 yaşında Erkan. Üstünde tiril tiril beyaz takım elbisesi. Elinde büyüyecek bir bavul. Alelacele doldurmuş bavulu. Öylece duruyor karşımda. Konuşmuyoruz hiç, farklı bir boyutta. Yalnızca beyin gücüyle sohbet ediyoruz rüyamda. Yolculuğa çıkmam gerek diyor Erkan. Uzun, upuzun bir yolculuğa. Ben de geleyim diyorum, beni de götür. Gideceğim yere götüremem seni diyor. Sakın gelme, sakın gelme, sakın arkamdan gelmeye kalkma. Çok kızarım. Konuşmuyor artık benimle. Arkasını dönüp uzaklaşıyor benden. Panik halinde peşinden koşup yetişiyorum ona. Yüzü sapsarı, yüz hatları donup kalmış. Yanı sıra yürümek istiyorum. Ayaklarıma taş bağlamışlar sanki. Tek adım atamıyorum. Panik içinde sıçrayarak uyandım. Şükürler olsun ki kabus gibi de olsa alt üstü bir rüyaydı. Yanı başımda mışıl mışıl uyuyor Erkan. Gitme. Güneşin olurum senin. Ellerin, gözlerin. Ne istersen o olurum senin için. Gitme. Sabah beraberce gazetenin yolunu tuttuk. Matbaaya çıkıyorum ben de Erkan. İşlerini yoluna koyunca bana uğrar mısın? Uğramaz olur muydum hiç? O günkü radyo konuşmamın metnini hazırlar hazırlamaz Erkan'ın yanında aldım soluğu. Karşılıklı oturup çay içtik. Tam kalkmaya hazırlanırken kolumdan tutup durdurdu beni. Bugün organ nakliyle ilgili bir haber okudum gazetede dedi. İkimizden birine bir şey olursa organlarımızı bağışlayalım. Sen de ben de. Toprağın altında çürüyüp gideceğine birkaç cana can veririz hiç değilse. Ne gereksiz şeyler söylüyorsun diyecek oldum. Vasiyetimdir dedi kesin bir ifadeyle. Benim organlarımı mutlaka bağışlayacaksın. Uzun uzun baktı yüzüme. Sımsıkı sarıldı. Başını boynuma gömüp derin derin içine çekti kokumu. Küçücük bir öpücük kondurdu yanağıma. Dudaklarında garip bir gülümsemeyle hoşça kal dedi. Stüdyoya girip programımı sundum. Bugünkü veda şarkımız Hümeyra'dan Sessiz Gemi dedim. Bir gün herkes gidecek buralardan. Hiçbirimiz bu dünyada baki değiliz. Vakit dolunca ne yaparsanız yapın, hayata veda etmek kaçınılmazdır. Hangi duygular, hangi güç bana bunları söyletmişti bilemiyorum. Kulaklığı indirdim. Ege aradı. Biraz önce eve geldi babam, dedi. Pek iyi görünmüyordu. Babaannemi aradı ama fazla konuşmadı. Sonra tekrar ararım anne, deyip kapadı telefonu. Alelacele giyindi. Grup arkadaşlarıyla prova yapacaklarmış. Telaş içinde çıktı gitti, haberin olsun. Hemen eve döndüm. Ağır mı ağır, kasvetli bir hava çökmüştü evimize. Huzursuzdum. Üstümü bile değiştirmeden kanepenin bir köşesine iliştim. Tüm vazolara serpiştirilmiş çiçekler, ondan kalan son armağanlarmış gibi boyunları bükük öylece duruyorlar. Yerimden fırlayıp sularını tazeledim. Seve okşaya düzelttim hepsini. O esnada evin önünden tiz seslerle bir ambulans geçti. Balkona çıkıp baktım. Kim bilir kim vardı içinde. Gözden kayboluncaya kadar izledim ambulansı. Yaklaşık 40 dakika sonra telefonum çaldı. Orkestra arkadaşlarından biri. Erkan aniden fenalaştı dedi. 40 dakika önce acile götürdük. Telaştan ancak haber verebildik sana, kusura bakma. Balkonda sesini duyduğum ambulans onu taşıyormuş meğer. Keşke beni de yanında götürseydi diye mırıldandım dişlerimin arasından. Ve hastane. Tomografi çekiliyor dediler. Nafile dedim. O bana veda etti ve gitti. Donup kalmışım. Son günlerimiz, son saatlerimiz film şeridi gibi gözlerimin önünden geçiyor. Oğullarım yanımda, duyan, haberdar olan dostlar, arkadaşlar koşup gelmişler. Ege ne yaptığını bilmez bir halde doktorun yakasına yapışmış. Neden kurtarmıyorsunuz babamı diye bağırıyor. Bense yalnızca o gitti diye sayıklar gibi durmadan yineliyorum. Bana hoşça kal dedi ve gitti. Hoşça kal sevgilim, hoşça kal. Gitme. Kırık dökük bir yürek bıraktın geride. Sızılı ve sensiz. Ertesi sabah cenazesini morgdan almaya gittiğimizde canı yanmadı değil mi dedim doktora. Farkında olmadan 3 kez sormuşum. Gözlerinden yaşlar süzüldü doktorun. Organ bağışı konusunda ısrarcı olmasının bir diğer nedenini de orada öğrendim. Evet, organlarıyla başka canlara can verecekti gerçi ama yanı sıra geride kalanlarına, bizlere destek olmayı amaçlamıştı galiba. Organ bağışı yapanlardan hastane masrafı alınmıyormuş. Bunu da orada öğrendik. Onun bu durumdan bilgisi var mıydı, öğrenmemiz mümkün değildi artık. Ama parayla pulla işi olmazdı onun. Gönül insanıydı. Tanıdığı tanımadığı herkese kucak açardı. Toprağın altına gömülecek bedeninin, yaşamın kıyısında organ bekleyen birilerine can vermesini istemesi tam da ona göre bir eylemdi. Orkestradaki arkadaşları provada son seslendirdiği şarkıyı söylediklerinde ise dilim tutuldu. Goodbye my love, goodbye. Hoşça kal sevgilim, hoşça kal. Bugün 2 şarkı yapalım çocuklar demiş. İkinci şarkı Demis Roussos'tan. Rain and Tear, yağmur ve gözyaşları. Onun ardından yağmur gibi gözyaşı dökeceğimi bildiğinden. Her ölüm erken ölümdür, doğru. Ama bana göre onunki çok erken ve zamansız bir ölümdü. 47 yaşındaydı henüz. 29 Ekim'de doğmuştu. 23 Nisan'da toprağa verdik. Ne diyordu Nazım Hikmet? Toprağa beraber dalacağız. Ve bir gün yabani bir çiçek bu toprak parçasından nemlenip çimlenirse sapında muhakkak 2 çiçek açacak. Keşke onun dediği gibi seninle beraber toprağa dalabilseydim ben de. Mezarlıktan döner dönmez elime makası aldım. O yok artık diye haykırarak gelişi güzel hamlelerle acımasızca doğradım saçlarımı. Uzundu, upuzundu saçlarım. Hiç kestirme derdi Erkan. Ama o okşayacak olmadıktan sonra neye yarardı ki o saçlar? Taziye evi. Kör oldum. Göremedim yürüdüğüm yolu. Savruldum. Lime lime oldu her bir yanım. Keşke dönebilsen bana. Ya da beni de alabilsen yanına. Akın akın başsağlığı için geliyor dostlarımız. Elleri kolları dolu, bin bir çeşit yiyecek getiriyorlar. Yanı sıra Erkan'ın pişirip dolaba doldurduğu yemekler. Sofralar kuruluyor, yenilip içiliyor. Tek lokma alamıyorum ben. Gözüm bir noktaya dikili, birdenbire ıssızlaşıvermiş tek kişilik dünyamda yaşıyorum. Evin her yanı 2 gün önce Narlıdere'den beraberce aldığımız çiçeklerle dolu. Gözlerimle usul usul okşuyorum hepsini. Kokularını içime çekiyorum doyasıya. Hepsi Erkan kokuyor. Sersem gibiyim. İntihar etmenin tek çare olduğunu düşünüyorum ama yapamam. Gideceğim yere seni götüremem demişti. Sakın gelme, sakın gelme. Sakın arkamdan gelmeye kalkma. Çok kızarım. Vasiyet gibiydi sözleri. Belli ki beni yanında istemiyordu. En azından şimdilik. Yalnızca kendimi düşünmek gibi bir hakkım yoktu. Ben de çekip gidersem çocuklarımın hali nice olurdu. Taziyenin 7. günü. Mezarlık ziyaretinden yeni dönmüşüz. Helvalar kavruluyor, şerbetler hazırlanıyor. İşinin erbabı 2 hoca dualar okuyor. Güller de soldu vazoda. Şimdi ben neyi koklayacağım sen niyetine diye mırıldanıyorum içimden. Telefon çaldı o sıra. Konuşacak halim yok. Gönülsüzce kalktım ahizeyi kaldırdım. Ama kalkmıyor. Çok ağır. 1,5-2 kilo sanki. Kolum ağırlaştı sanıyorum. Bir kez daha deniyorum. Ahizeyi kaldırınca soğuk bir rüzgar esiyor. Ve Erkan'ın sesi. Ancak uzaydan gelebilecek kozmik sesler gibi. Sakın ağlama Efsun. Çok iyiyim ben. Çocuklara ve kendine iyi bak. Sana söz verdim biliyorsun. Yaşadığın her zorlukta buradan da sana yardım etmeyi sürdüreceğim. Sağlığında da buna benzer bir şeyler söylemiş. Benden sonra ne senin ailenden fayda var sana ne de benimkilerden. Yanında gene bir tek ben olacağım demişti. O sözlerin etkisinde kaldığımdan mı böyle garip bir şey yaşamıştım bilemiyorum. Az sonra o garip ses akışı durdu. Elimde sıkı sıkıya tuttuğum telefon hafifledi. Her şey normale döndü. Kapattım telefonu. Kafayı mı yiyorum acaba diye söylendim kendi kendime. Erkan'ın ölümünden bu yana beni tek saniye yalnız bırakmayan can arkadaşım Nazan merakla bakıyordu yüzüme. Kimmiş arayan diye sordu. Ayrıntılara girmeden Erkan abin dedim yalnızca. O da iyiden iyiye kafayı yediğimi düşünmüş olmalıydı ki hiçbir yanıt vermeden anlayışla gülümsedi bana. Onsuz geçecek ilk cumartesim. Yataktayım. Kalkacak gücüm yok. Hafta sonları kahvaltıyı o hazırlardı. Kızarmış ekmekler, mis gibi sucuk kokusu. Gene benden önce kalkmış beni bekliyor sanıyorum. Ama o yok artık. Sevdiğinin yokluğu. Öylesine acı bir duygu ki, kimsesizliğin, çaresizliğin ayak seslerinden başka hatrını soran yok. Çevrende onun dışında sevdiğin ve seni seven farklı birileri olsa bile, garipsin, ıssızsın, çaresizsin, tıpkı benim gibi. 40. gün. Dua gibi dolanmış dilime, seni seviyorum, seni seviyorum, seni hala çok ama çok seviyorum. Yanımda olmasan da duyuyorsun değil mi? Erkan'ın ölümünden bu yana beni hiç yalnız bırakmadın Hazan. Meğerse Erkan hep yanında ol Efsun'un demiş. Onun vasiyeti diyor. Sen benden bıkana kadar yanındayım. Sabah erkenden Ege, Efe, ben ve Nazan hep beraber mezarlığa gittik. Dualar okuttuk mezarının başında. Çiçekleri suladık. İlk günkü acıyı aynen yaşayarak gözyaşı döktük. Eve dönünce senin elin tutmaz bugün dedi Nazan. Yemeği ben pişireceğim dedi. Bir gün önce manavdan aldığı fasulyeleri ayıklamaya koyuldu. Sonra içeri geçti bir ara. Yatak odasıyla mutfak arasındaki koridorun başında dikilip yanına çağırdı beni. Yatak odasından ışık sızıyor Efsun dedi. Gidip baktım haklıydı. Masmavi bulutlar gökyüzünden inip odaya dolmuş gibiydi. Oğlanlar ampulü mü değiştirmişti ne? Odanın aralık duran kapısını ardına kadar açtım. Karanlıktı içerisi. Biraz önceki ışıktan eser yoktu. Hayalet dolaşıyor burada diye panikledi Nazan. onu yatıştırmak için Erkan'la ilgili anılarımı sayıp dökmeye başladım. Biliyor musun dedim, en çok Kayahan'ın Seni Seviyorum şarkısını söylerdi bana Erkan. Tam o sırada nasıl oldu bilemiyorum, kapalı olan radyo birdenbire açıldı ve Kayahan'ın o şarkısı çalmaya başladı. Nazan, Erkan'ın beni yalnız bırakmaması yolundaki vasiyetini elinin tersiyle itip, "Kusura bakma ama hayaletlerle iç içe oturamam ben," diye haykırarak çekip gitti. 40. günün öğleden sonrası. Annem bende. Bu tür özel günlerde acısı tazelenir insanın diyerek beni avutmaya gelmiş. İnkar edemem. Erkan'ın ölümünden beri yanımda durmaya, kendince beni yalnız bırakmamaya çalışıyor. "Aşure yapmıştım," dedim. "Pek severdi Erkan. Dur getireyim." "Sen otur," dedi annem. "Efkarlısındır bugün. Ben alırım." Birden bir şangırtı. Annem elindeki tepsiyi üzerindeki kaselerle beraber fırlatıvermiş dehşet içinde. "Erkan bana gülümsüyordu," diyor. "Hem de onu ilk tanıdığım lise yıllarındaki haliyle." Kocam sağlığında başaramadığını yapmış, annemin bile kalbini yumuşatmıştı. "Oğlum beni seviyormuş ki göründü bana," diyerek uzun uzun dua etti annem. Çözümlenmesi zor gariplikler. Ağustos ortasında, yaz sıcağında, tiril tiril üşüyorum sensiz. O yaz sırf Erkan'ın vasiyetini yerine getirmek için çocuklarla beraber Kuşadası'ndaki otele gittik. Herkes onu soruyordu. Onunla el ele, gönül gönüle yürüdüğümüz o yolları o kez tek başıma adımladım. Oğullarım ve ben aynı yerlerde, aynı solukları alırken onun yokluğu dayanılmaz bir acı veriyordu hepimize. Ve ben orada kaldığımız süre içinde ağladım, hep ağladım. Kulaklarımda gerçek mi, hayal mi olduğunu bir türlü kestiremediğim onun sesiyle. Farklı bir dili konuşuyorduk Erkan'la ikimiz. Kimselerin bilmediği, anlamadığı, yalnızca ikimize ait bir dil. Aşkla örülü, kimi zaman hüzne, kimi zaman neşeye uzanan. Tek başımayım artık, onsuzum. Ve o büyülü dili konuşamıyorum artık. Anlatılması, açıklanması zor gariplikler uzunca bir süre devam etti. Yaşadıklarım hayal gücümün bana oynadığı bir oyundan ibaretti belki. Ama hiç itirazım yoktu. Onunla iletişim halinde olmak, gitgide çoraklaşan dünyama ışık tutuyordu. Gariptir, Erkan'ın sağlığında öngördüğü her şey bir bir gerçekleşiyordu. Salondaki halıları söküp taş döşemeye kalkıştığında, "Kış kıyamette iş çıkardın kendine," demiştim. "Yazın buraları su basacak, halıları sökmem gerek, çürütürsün sen onları, çocuklar da beceremez," demişti. 20 yıldır su basmayan evi neden su bassındı ki? Ne desem dinlemedi beni, seramik döşedi salonu. Ölümünün 6. ayıydı. Yaz ayında, Ağustos'ta evimizi su bastı. Çeşmeleri açık bırakmışız. Dipsiz bir kuyunun içinde umarsızca çırpınıyordum. Böyle devam edemezdim. Ani bir kararla yeniden çalışmaya başladım. Yaşam mücadelemi tek başıma sürdürecektim artık. Bu zorlu süreçte kimseler yardım etmedi bana. Benden sonra ne senin aileden fayda var sana, ne de benimkilerden. Yanında gene bir tek ben olacağım, demişti Erkan. Onun öngördüğü gibi ne benim ailem ne kocamın ki. Taziye döneminin ardından boşalıvermişti evimiz, annemin ve teyzemin ara sıra uğramaları dışında. Ama bu durum iyice kamçılamıştı beni. Tek başıma bütün yükü omuzlayacak kadar güçlü hissediyordum kendimi. Erkan'ın bedenen değilse de manen yanımızda olduğunu hissetmekse daha da güçlü kılıyordu beni. Bu zorlu dönemde en büyük desteği vefakar dostum Nazan'dan alıyordum. Beraberce yaşadığımız garipliklerin ardından hayaletlerle iç içe oturamam ben diye haykırarak çekip gitmişti ama gene de beni yalnız bırakmaya gönlü razı olmamıştı. Özellikle mezarlığa gittiğim günler mutlaka yanımda oluyordu. O gün de mezarlık dönüşünde bir yerlerde oturup efkar dağıtalım mı diye sordu. İstemedim ben, keyifsizdim. Doğruca eve döndük. Gece bende kalacaktı Nazan. Saat 24 gibi yattık. Ben yatak odasında, oysa salondaki Çek yattı. Hemen uyudu Nazan. Benimse gözlerim fincan gibi açık. Bütün hüzünlerim ayakta, bakışlarımı tavana dikmiş, son zamanlarda iyiden iyiye kendini naza çekmiş uyku hazretlerinin kapımı çalmasını bekliyor. Bir yandan da televizyondaki bir türlü kendimi tam olarak veremediğimden konusunu bile tam anlamıyla kavrayamadığım filme göz atıyordum. Birden voltaj inip çıkmaya başladı. Elektrik kesilecek galiba diye bir mum aldım yanıma, sehpanın üzerine koydum. Işıklar kesildi önce. Onun yerine aniden olağanüstü bir aydınlık peydahlandı. Etrafımı görebiliyordum. Televizyon da garip bir şekilde karlanmaya başlamıştı. Nazan'ı uyandırmayı düşündüm bir an. Vazgeçtim hemen. Onu da boş yere telaşlandırmanın alemi yoktu. Daha önce benzer bir durumda nasıl bir panik yaşadığının tanığıydım. Gitgide ilginçleşiyordu tablo. Karşımdaki duvar önce sislendi, grileşti ardından. Sislerin içinden uzay araçlarınınkini çağrıştıran kozmik bir ışık belirdi. Ve karşımda o. Gülümseyerek bana bakıyor. Sağlıklı görünüyor. Eskisinden de yakışıklı. Yanında durduğu araç büyük, haşmetli bir görünümü var. Ama küçülmeye başlıyor birden. Arı şeklini alarak kalbime gömülüyor. Hemen ardından yüreğimin üzerinde masmavi ışıklar çakıyor. Hiçbir şey düşünemiyorum bunları yaşarken. Ama bilincim yerinde. En ufak bir aksaklıkta paniğe kapılan ben gayet sakinim. Onu deliler gibi özlemişken uzak durabilir miyim hiç ondan? Yüreğimdeki gümbürtü dinecek gibi değil. Tüm bedenim zangır zangır titriyor. Ölüm dedikleri bu olsa gerek diye düşünüyorum. Seviniyorum. Ben de gideceğim, ona kavuşacağım diye zil takıp oynayacağım neredeyse. Karşımdaki manzara devamlı değişiyor. İzlemekte zorlanıyorum. Sisler arasından yıldızlar iniyor aşağıya. Sonra yukarıya doğru çekiliyorlar. Duvar, tavan, ev yavaş yavaş eski halini alıyor. Yaşadıklarımın tek bir açıklaması vardı. Erkan bir yıl önce bana verdiği sözü tutmuştu. Ya da ben gerçekleşmesini yürekten istediğim bir düş ama asla gerçekleşmeyecek bir hayal görmüştüm. Tanığım yoktu. Bir tek ben görmüş, bir tek ben yaşamıştım bütün bunları. O ara irkilerek uyandı Nazan. Deprem mi oldu diye sordu korkuyla. Yaşadıklarımı anlattım. Dikkatle dinledi beni. Pek inanmış görünmüyor ama belli etmemeye çalışıyordu. Oysa daha önce beraberce yaşamıştık benzerlerini. Üstelemedim. Garip bir mahzunluk çökmüştü üstüme. Gözüm Erkan'ın salonun duvarına dayalı gitarlarına ilişti. Besteleri yarım kalmıştı diye sızlandım. Onları tamamlamak için dönmüş olabilir mi? Olacak iş mi diyerek sessizliğini bozup kükredi Nazan. Kim öte taraftan dönüp gelmiş ki seninki gelsin? Yetmezmiş gibi yarım kalmış bestelerini tamamlayacak ha? Aklını başına al kızım. Bu dünyada kocası ölmüş tek kadın sen değilsin. Onsuz ilk yılbaşı. Gülüşlerini özledim senin. Tutkuyla bakan gözlerini. Yeniden yaşamak istiyorum seni. Sanki hiç gitmemişsin gibi. Neredeyse koskoca bir yıl geçmiş aradan. Gözyaşlarıyla örülü, kahır dolu günler, aylar. Bu tür özel günler mutsuzluğunu kat be kat artırıyor insanın. Radyodan geldim. Yepyeni bir yıla girmeye hazırlanan, umut dolu, gelecekten yana beklentileri olan izleyicilere elimden geldiğince neşeli bir program sunmaya çalışmıştım. Ama artık rol yapmama, sahte mutluluk tabloları çizmeme gerek kalmamıştı. Külçe gibi koltuğa yığıldım kaldım. Kötüyüm, çok kötü. Çocukları arkadaşlarına gönderdim. Yatağa uzandım. Karanlık odada birden bir ışık bombardımanı. Sigorta mı attı, yangın mı çıktı? Şaşkınım. Ama benzerlerini daha önce de yaşamamış mıydım ben? Oydu işte. Araba sesi, eminim. Oydu işte, oydu eminim, Erkan'dı. Yeni yılımı kutlamaya gelmişti. Bir ses, bir nefes duyma ihtiyacındaydım. Başucumdaki radyonun düğmesini çevirdim. Baha'nın kadife misali sesinden kutupta yaz gibi şarkısı doldu kulaklarıma. Bir güneşe, bir de sana bakamam. Bir ateşi, bir elini tutamam. Bir nefessiz, bir de sensiz kalamam. Çöllerde su gibi özledim seni. Susmuş dudakların, hiç sesin gelmez. Uzakta durursun, gurbetin bitmez. Karanlık sulara hayalin düşmez. Çöllerde su gibi özledim seni. Kutupta yaz gibi özledim seni. Bir rüzgarı, bir de seni göremem. İstesem de kaderimden silemem. Bir Allah'tan, bir de senden geçemem. Çöllerde su gibi özledim seni. Kutupta yaz gibi özledim seni. Kutupta yaz gibi özledim seni. Ben de seni çok ama çok özledim Erkan'ım derken hıçkırıklara boğuldum. Yaz gibi, kış gibi, bahar gibi, güz gibi çok ama çok özledim seni. Nerede benim can dostlarım? Taziye dönemini geride bırakıp çocuklarımla baş başa kaldığımda garip bir ıssızlık ve kimsesizlik sarmıştı dört bir yanımı. İlk günlerde akın akın beni avutmaya, acımı paylaşmaya gelen arkadaş, dost çevresi birdenbire ayağını kesmişti evimizden. Neredeyse bir tek kadim dostum Nazan kalmıştı yanımda. Onunla paylaştım anlam veremediğim bu durumu. Acı acı güldü. Kocan sağken tehlike olarak görmüyorlardı seni dedi. Şimdi ise genç sayılabilecek, güzel mi güzel dul bir kadınsın. Kocalarını ellerinden alacağını düşünüyor beyinsiz yaratıklar. Böyle bir şey olabilir miydi? İnanamıyordum duyduklarıma. Grup halinde gittiğimiz geziler, upuzun masalar kurup neşe içinde yediğimiz yemekler, arkadaş ve dostluğa dair bir ağızdan edilen yeminler. Yalan mıydı bunların hepsi? Yalan mıydı bunların hepsi? Dost dediğin dar zamanında yanında olan değil miydi? Yazıklar olsun da hepsine. Yüzlerini bile görmek istemiyordum artık. Alın da başınıza çalın kocalarınızı diye haykırarak dört döndüm evin içinde. O acımın üzerine acı katan kahır dolu günlerde tek avuntum duygularımı satırlara dökmek olmuştu. Yazıya vurmuştum kendimi. Kimi zaman şiir, kimi zaman sızılı anekdotlar. Her ne olursa olsun sevgimi, nefretimi, hırsımı, özlemimi kağıda dökmeliydim. İçim ferahlamalı, yüreğimde ne varsa satırlara akmalıydı. Bir yerlerde yayımlansın ya da birileriyle paylaşılsın diye değil, samimi bir iç dökme, kendimle dertleşme kıvamında. Son yazdığım manzum metni Nazan'a okudum, pek beğendi. Eşin, dostun, sırdaşın, her biri can yoldaşın. En gerekli zamanda, geriye baktığında, gördüğün kendi başın. Zorlukların içinde yapayalnız kalmışsın. Hırsından deli olup isyanla taştığında gel de yazma. Kucağını açmışsın çevrendeki dostlara. Düşmemek için dikkat kazılan kuyulara. İnanmak istemezsin asla duyduklarına. Uzattığın ellerin boşlukta kaldığında gel de yazma. Dördüncü bölüm. 3 yıl sonra. Küle döndüysen yeniden güle dönmeyi bekle. Ve geçmişte kaç kere küle dönüştüğünü değil, kaç kere yeniden küllerin arasından doğrulup yeni bir gül olduğunu hatırla diyor Mevlana. Onu dinledim. Eskisi gibi yeniden yedi veren bir güle dönüşemesem de yeniden doğmayı becerebildim sanırım. Beylik laftır ama gerçekten de her şeye rağmen hayat devam ediyor galiba. Geleceğe dair beklentilerden uzak, kahır dolu soluklarla ayakta durmaya çabalarken günlük yaşam olağan akışı içinde sürüp gidiyor. Ana damar kesilmiş olsa da yan damarlar ayakta tutuyor insanı. Çocuklar, arkadaşlar, yoğun bir iş temposu, çevreni saran dost yüzler. Annem artık evlen diye baskı yapmaya başladı. Kendisi evlilik tutkunu bir kadın ya, çevresinde bekar birilerini görmeye tahammülü yok. Gülüp geçiyorum. O taraklar da bizim yok benim. İşim, çocuklarım, etrafımdakiler yetiyor bana. Yanı sıra yaşadığım ölüm sonrası doğaüstü olaylar hala sürüyor ve beni hiç yalnız bırakmıyorlar. Ne var ki gitgide seyreliyor Erkan'la buluşmalarımız. Epeydir ortalarda görünmüyor. Öbür tarafta hurilerden birine aşık olup seni unutmuş olamaz mı diyerek benimle dalga geçiyor Nazan. Onun da dolduruşuyla neden eskisi kadar sık gelmiyorsun bana diye sitem ediyorum Erkan'a. Ve o gece rüyama giriyor. Roma İmparatorluğu zamanı. Kraliçeyim ben. Tacımda zeytin dalı var. Beyinsel bir sohbeti paylaşıyoruz Erkan'la. Elini elimin üzerine koyuyor. Sarayın balkonuna çıkarıyor beni. Kalabalık bir ahali toplanmış alanda. Gitmiş başka ülkelerin kralı olmuş diye söyleniyorum kendi kendime. Ama hemen yatışıyor öfkem. O kralsa ben de kraliçeyim nasılsa. Karşıda açık hava sinemasının perdesi gibi aydınlık bir pano beliriyor. Erkan ve ben başrol oyuncularıyız. Oynayacak filmin adı Endless Love, Sonsuz Aşk. Filmin sonlarına doğru ellerimiz birbirinden ayrılıyor, çözülüveriyoruz. Perdede oluşan boşluğu The End yazısı dolduruyor, son. Bir filmin bitişi. Beyinsel konuşmalarımız sürüyor. İnan ki izin verseler seni de yanımda götürmeyi çok isterdim. Olmadı. Ama merak etme, Nitelikli insanların buluştuğu farklı bir ortamda tekrar buluşacağız seninle diyor bir seferinde. Ardından sağ elini havaya kaldırıp yepyeni bir perde açıyor önüme. Ben varım orada ve tanımadığım bir erkek yüzü. Perdenin ortasında Second Film yazıyor. İkinci film. Bu filmi benim için de izle diyor Erkan. Bir yandan da hiç tanımadığım o adamın yüzünü benim kalbime yerleştirmeye çalışıyor sanki. Yıllar sonra o yüzün daha sonra evleneceğim ikinci eşime ait olduğunu keşfediyorum. Beklenmedik bir tanışma. Derin bir uykunun içinde unuttular beni. Ejderhanın karnında doğmayı bekleyen bir bebek gibi. Aşk orucuna girmiş yüreğim. Bütün kapılarını kapatmış, ölümü bekliyor. Evet, gerçekten de ölmeyi bekleyen ve özleyen yüreğim aşk orucundaydı çoktandır. Erkan'ın ölümünden beri oğullarım ve iş arkadaşlarım dışında hiçbir erkekle 5 dakikadan fazla konuşmamıştım. O gün de Nazan'ın ısrarı olmasa, işten çıkar çıkmaz eve koşacak, koltuğuma gömülüp kitap okuyarak noktalayacaktım gecemi. Olmadı. Sırf arkadaşımı kırmamak için yollara revan olurken, o gecenin yaşamımda çok önemli gelişmelere gebe olacağını öngöremiyordum haliyle. İnsanı teklifsizce sarıp sarmalayan, tüm dertlerini ve tasalarını bir kenara itip, neşeye, mutluluğa, gülmeye, güldürmeye yüreklendiren klasik bir İzmir gecesi. Nazan'ın şirket yemeğindeyiz. Yine çok duygusal bir günüm. Ne yapsam, ne etsem bu aşırı duygusallık yakamı bırakmıyor bir türlü. Ne işim var burada diye acımasızca sorguluyorum kendimi. Gülen, eğlenen, kahkahalarıyla ortalığı çınlatan insanların arasında ne işim var benim? Gülüp eğlenmek bir yana, hüngür hüngür ağlama kıvamındayım. Teklifsizce gözlerimden süzülen yaşları elimin tersiyle silerken, karşımda oturan efendi görünüşlü adam bir mendil uzatıyor bana. Yüzüne bile bakmadan usulca alıyorum mendili ve kırık bir sesle teşekkür ediyorum. Ben Ahmet diyerek elini uzatıyor ardından. Efsun diyorum ben de kısaca. Konuşmayı uzatmanın alemi yok. Ama o Efsun'a diyerek sıcacık bakışlarını üstüme dikiyor. Daha önce hiç bu kadar güzel ve anlamlı bir isim duymamıştım diyor. Çattık diye geçiriyorum içimden. Şimdi bu hiç tanımadığım adam Efsun adından hareketle olmayacak iltifatlara boğacak beni ve benden de karşılık vermemi bekleyecek. Hiç gelemem bu tür askıntılıklara. Ama dudaklarından dökülen sözler oldukça şaşırtıcı. Şaşkınlığımı bağışlayın diyor. İlk kez duydum Efsun adını. Şiirlere ilham verecek kadar güzel bir isim. Bu arada nacizane, yalnızca kendi okuduğum, birileriyle paylaşmaya asla cesaret edemediğim şiirler yazıyorum ben de. Haksızlık yaptığımı düşünüyorum ona. Gördüğüm kadarıyla hoş sohbet, zeki ve duygusal bir insan. Hatamı düzeltmek istercesine radyo ve televizyon programları yaptığımı anlatıyorum ben de. İlgileniyor, takip edeceğini söylüyor. Güzel ve samimi bir sohbet başlıyor aramızda. Biraz önceki aşırı duygusallığımın altında yatan nedenleri bilmeli diye düşünüyorum. Ve Erkan'ı anlatıyorum ona. Onun ardından yaşadığım azabı ve hala ilk günkü kadar derinlemesine bir acı çektiğimi. Beni içine saplandığım hüzün yumağından çekip almak ister gibi kendi hikayesini anlatıyor o da. Keşke benim de arkasından ağlayabileceğim ya da benim ardımdan gözyaşı dökecek birileri olabilseydi. Ama yok, sanırım hiç de olmayacak. Şu an eşimden ayrılmak üzereyim. İtiraf etmeliyim ki hatalı olan da benim. Bir anda onun üzerinde yoğunlaşıvermişti sohbetimiz. Nerede hata yaptınız ki diye sormaktan kendimi alamadım. İş yerinde beraber çalıştığımız gencecik bir kıza aşık oldum diye itiraf etti. Hala sürüyor mu ilişkiniz? Hayır, başkasıyla evlendi o. Ama yine itiraf etmeliyim ki hala aşığım ona. Gecenin sonunda farklı bir ferahlık sarmıştı içimi. Hiç tanımadığım, belki bir daha hiç karşılaşmayacağımız biriyle dertleşme kıvamında sıcacık bir sohbeti paylaşmıştık. Ve bu sohbet oldukça iyi gelmişti bana. O gecenin iz düşümü. Nazan'a, o geceki sohbetten ve Efsun Hanım'dan çok etkilendim demiş Ahmet. Bir kadının ölmüş eşinden bu derece sadakat ve sevgiyle söz etmesi, aradan uzunca bir zaman geçtiği halde onu hala unutamaması ve ilk gördüğü birine samimiyetle yüreğini açması sık rastlanacak bir durum değil. Ben de garip bir şekilde bu adamı çok önceden beri tanıdığım hissine kapılmıştım. Yıllardır çok yakınımdaymış, hayatımda hep varmış duygusu yaratmıştı bende Ahmet. Erkan öldüğünden beri ilk kez bu kadar rahat dertleşebileceğim karşı cinsten biriyle derinlemesine sohbet etmiştim. Dahası var diye güldü Nazan. İkinizi tekrar bir araya getirmemi istiyor Ahmet. Ne dersin? Bilmem ki diye söylendim kararsızlıkla. Neyi bileceksin ki diye parladı Nazan. Harika bir insan Ahmet. İyi bir mesleği var. Fizik ve elektronik mühendisi. Aklımda kaldığı kadarıyla bu vasıfları taşıyan matematik beynine sahip insanlara hayranlık duyardın sen. Garip bir tutukluk çökmüştü üstüme. Evet desem ilk bakışta masum ve dostane görünen bu buluşmanın ardından benzeri önerilerle karşılaşmaktan korkuyordum. Gene de bu nazik daveti kabul etmekten kendimi alamadım. Ama bir şartım vardı. Nazan da gece boyunca yanımızda olacaktı. Doğru mu yapıyordum, yanlış mı bilemiyordum. Acımasızca sorguluyordum kendimi. Ne gerek vardı bu tür anlamsız maceralara? Ah Nazan ah! İnatçılığı ve karşı konulması güç ısrarcılığı ile kanıma girmişti. Bu geceye fazla anlam yüklemeye gerek yoktu bence. Sıradan bir arkadaş buluşmasına gider gibi lacivert pantolon ceket takımımı geçirdim üzerime. Varla yok arası hafif bir makyaj, kuaför elinden çıkmasına gerek duymadığım ve birkaç fırça darbesiyle şekillendirdiğim omuzlarıma dökülen doğal saçlar. Evden çıkmadan boy aynasında şöyle bir göz attım kendime. Özel bir yemeğe değil de arkadaşlarla sabah kahvesi içmek için Alsancak'taki kafeteryalardan birine gidiyor gibiydim. Az sonra Nazan'ın koluna yapışmış, iki ileri bir geri giden sarsak adımlarla verilen adrese doğru yürüyordum. Buluşma mekanı olarak Kordon'da denize karşı ünlü ama sakin bir balık restoranını seçmişti Ahmet. Sanırım bizden epeyce önce gelmişti ve gece boyunca paylaşacağımız masaya kurulmuş bekliyordu. Bizi görünce yerinden fırladığı gibi kalktı, sıcacık bir gülümsemeyle ''Hoş geldiniz, hoş geldiniz'' diye yineleyerek karşıladı bizi. Sandalyelerimizi çekerek oturmamıza nezaret etti. Merakımı açığa vurmak işime gelmiyordu ama onu kaçamak bakışlarla tepeden tırnağa incelemekten kendimi alamadım. Gri renkte spor şık bir keten takım vardı üzerinde. Kravat takmamış, gömleğinin ilk iki düğmesini açık bırakmıştı. Çizdiği tabloyla ilk gördüğümden çok daha genç görünüyordu. Arkadaşça, dostça bir yaklaşım içindeydi Ahmet. Bir yandan binbir lezzetle donatılmış masa düzeniyle ilgileniyor, yanı sıra sıcacık bir sohbeti sezdirmeden ama ustaca yönetmeyi becerebiliyordu. Başlangıçta tüm ilgisini Nazan'la benim aramda eşitçe bölüştürürken, yemeğin sonlarına doğru birden bana döndü, gözlerini gözlerime dik. ''Radyo programlarını izlemeye başladım.'' dedi. Ve tiryakin oldum. Hem konuları işleyiş tarzın harika, hem de mutlaka başkalarından da duymuşsundur, çok etkileyici bir ses tonun var. İtiraf etmeliyim ki bu etkileşimden fazlasıyla payımı aldım ben de. Her programın bitişinde elinden oyuncağı alınmış çocuklara dönüyorum inan. İşte bu. Söyleyeceğini söylemişti sonunda. Ne yapacağımı bilmez bir halde denizin mavisine gömdüm bakışlarımı. Tek söz edecek gücüm kalmamıştı. Nazan'ın yüzünde ise hınzırca bir gülüş beliri vermişti. Efsun'un efsunladığı ilk ve tek kişi değilsin Ahmet abi, dedi. Ama önemli olan efsunlanacağı birilerinin onun karşısına çıkması. Ne var ki bu taraklarda bezi yok bizim efsunumuzun. Gene de umutluyum ben. Ona hitap edebilecek cesur yürekli birileri de vardır mutlaka. Ne dersin? Ahmet yüzünde sıcacık bir gülüşle bana döndü. Neden olmasın diye fısıldadı usulca. İkinci filmin kahramanı. Ahmet'le yeni bir yola girmiş gibiydik. Buluşmalarımızda Nazan'ın yanımızda olmasına gerek kalmamıştı artık. İkimiz baş başa ya da grup halinde yemeklere gidiyor, görüşemediğimiz günlerde de telefonla arıyorduk birbirimizi. Gene baş başa yemek yediğimiz bir akşam benim için çok önemli bir itirafta bulundu Ahmet. Hani sana ilk karşılaştığımızda aşık olduğum bir genç kızdan söz etmiştim ya, artık ona aşık falan değilim. Sıradan geçici bir hevesmiş. Geldi geçti. Bilmiş ol istedim. Benim de ona söylemek istediğim bir şey vardı. İlk gördüğüm anda Ahmet yıllardır hep yakınımdaymış, hayatımda hep varmış duygusu yaratmıştı ya bende. Tanıyordum ya sanki onu. Nedenini keşfetmiştim sonunda. Kafamda ardı ardına çakan şimşeklerle tüm taşlar yerine oturmuştu. Ahmet Erkan'ın rüyamda bana gösterdiği ikinci filmin kahramanıydı. Ve onun yüzünü benimle aynı kareye taşıyan da Erkan'ın ta kendisiydi. Bunları anlattığımda Ahmet ne derece inandırıcı buldu söylediklerimi, ne derece saçmaladığımı düşündü bilemiyorum. Ama hiç sözümü kesmeden dikkatle dinledi beni. Olumlu ya da olumsuz hiçbir yorum yapmadı, gülümsemekle yetindi. Ve hiç ummadığım bir atak yaptı. Masanın üzerinden uzanıp sıkıca tuttu elimi. ''Evlen benimle'' dedi. Aynı anda yanıtlaması mümkün olmayan bir teklifti ve yanıtını vermeden önce çözmem gereken yığınla soru işareti vardı kafamda. Çocuklarım ve ben. Yıldırım aşkıyla başlayan sevdaların daha çok gençlik yıllarında yaşandığına inanmışımdır hep. Belli bir yaştan sonra insanlar daha güven verici duygulara gereksinim duyuyor. Belki de aşkın olgunlaşıp evrim geçirmesiydi bu durum. Örselenmiş duyguların farklı bir konumda, bambaşka bir çehreyle yeniden sunulması ve kişilere yeni bir şans tanınmasıydı. Yaralarım kabuk bağlamış ama tam anlamıyla kapanmamıştı henüz. Geçmişi düşündüğüm zaman hala amansız bir sızı kaplıyordu yüreğimi. Ama ne kadar acı olsa da kabul etmemek için ne kadar direnmeye çabalasam da 20'li yaşlar ve erkanlı günler çoktan geride kalmıştı. Ve aşk biraz şekil değiştirmiş olsa da en umulmadık şartlarda ve zamanda karşınıza çıkabiliyordu. Belki de evrenin bizleri mutlu etmek için oynadığı ilginç bir oyundu bu. Kadere boyun eğip gerçeklerle yüzleşmek, sunulduğu kadarını kabul etmek gerekiyordu galiba. Ben de öyle yaptım. Ahmet'in bana uzattığı eli tutabileceğimi hissediyordum artık. Ancak öncesinde yapmam gereken işler vardı. Öncelikle çocuklarımın rızasını almam gerekiyordu. Ahmet beni anamdan değil, oğullarımdan istemeliydi. Utana sıkıla karşıma aldım ikisini. Ahmet'in teklifini onlarla paylaşacaktım. Daha önce birkaç kez karşılaşmışlardı zaten. Ama bu sefer iş başkaydı. Gözlerimi yere dikip, ben evlenmeye kalksam ne düşünürsünüz diye sordum. Birbirlerine baktılar önce. Ardından bana döndü bakışları. Ege, yaşça büyük olmanın verdiği öncelikle, geç bile kaldın anacığım, dedi. Ölenle ölündüğü nerede görülmüş? Onca yıldır kendine ettiğin eziyetler yetmedi mi? Bizden izin almana ne gerek var ki diye araya girdi Efe de. Sizlerin rızası olmazsa olmaz diye kestim. Efe ilk şaşkınlığını üzerinden atmış gibiydi. Ahmet abi mi? Diye sordu usulca. Başımı salladım. İkisinin de yüzü ışıldayıverdi. Yabancımız değil o diye güldü Ege. En isabetli kararı vermişsin. En isabetli kişiyi seçmişsin anacığım. Mutluluğu yeniden yaşamak senin de en doğal hakkın. Çocuklarımın desteğini arkama almak farklı bir güç kazandırmıştı. Mutluydum. Sanki evren yeniden hayata hoş geldin diyordu bana. İzmir'den İstanbul'a uzanan uzun ince bir yol. Bazen kader umulmadık döngüler yaşatıyor insana. Ben de tam ikinci evlilik yolunda ilk adımlarımı atmaya hazırlanırken, hiç hesapta olmayan bir gelişme tüm planlarımı geriye itip yepyeni bir sayfa açtı önüme. İzmir'de yıllardır çalıştığım gazetede iyi bir konuma gelmiştim. Ancak İstanbul'daki ünlü bir gazeteden parlak bir teklif alınca kafam karıştı. Uzunca bir süre ölçtüm, tarttım. Elimin tersiyle iteceğim sıradan bir öneri değildi bu. Ve ben birdenbire yaşamımın yepyeni bir başlangıç döneminde buluverdim kendimi. Öncelikle Ahmet'le tasarladığımız evliliği askıya aldık. Daha doğrusu bir süreliğine erteledik. Dönüşü olmayan bir yola girmiştim. Kocaman bir geçmişi acısıyla tatlısıyla geride bırakıp, bana neler getireceğini ve benden neler götüreceğini kestiremediğim yepyeni bir yaşama merhaba diyecektim. Kariyerim yönünden gerekliydi bu atılım. Kaçınılmazdı hatta. Hiç kimse benim için düzenini bozmamalıydı. En azından bir süreliğine tek başıma yaşayacaktım İstanbul'da. Ege ile Efe'nin okulları, Ahmet'in işi vardı. Ama ilk gidişimde Ahmet de benimle geldi. Diyarı gurbetlerde tek başına bırakmam seni diyordu. Güldüm. Gurbet dediğin sevdiklerinden ve sevenlerinden uzak olmaktı bana göre. Yaşanılan şehir ve mekan, yüreklerde teklifsizce çöreklenen hasretin silik bir gölgesiydi yalnızca. İzmir, İzmir, İzmir. Ondan ayrılmak öylesine zordu ki. İzmir demek sandık sepet dolusu anılar yığını demekti benim için. Bir yanıyla acılar demekti, diğer yanıyla devasa bir mutluluk. Bu dünyalar güzeli şehri sevmek için herkesin kendince bir nedeni vardır. Ama benim için çok daha farklı anlamlar taşıyor. Derin mi derin, dipsiz bir kuyu, benim canım İzmir'im. Düşünüyorum da, biraz da o kuyunun içinde debelenip kaybolmamak için mi İstanbul'da yaşamayı seçmiştim acaba, demekten kendimi alamıyorum. Hala ara sıra duygu pencerelerimi açıp uzaktan uzağa kuş bakışı seyrediyorum İzmir'imi. Ona duyduğum devasa özlemle canımın acıdığı anlarda, annemin bana bıraktığı manevi mirasla perdelerimi sımsıkı kapatıp yoluma devam ediyorum. Veda turları. Yalnızca İzmir'e değil, İzmir'deki yakınlarıma ve dostlarıma da veda etmem gerekiyordu. Gerçi sık sık gelecek, hasret giderecektim geride bıraktıklarımla. Ama ilk gidiş farklıydı. Öncelikle Ege ile Efe'yi yanıma alıp kaynanamın kapısını çaldım. Önce Erkan'ın, ardından kayınpederimin ani bir kalp krizi geçirerek ölümünün ardından iyiden iyiye çökmüştü kaynanam. Çökmek bir yana, Alzheimer denilen illetin pençesine düşmüş, en yakınlarını bile zor tanır hale gelmişti. Yanında yardımcısı olmasa yemeği içmeyi bile aklına getirmeyecekti. Bakalım bizleri, gelinini, torunlarını hatırlayabilecek miydi? Hatırladı ama yanlış bir biçimde. Gözlerini kocaman açıp, Erkan neden gelmedi diye sordu. Hayırsız, hiç insan karısını yalnız bırakır mı? Erkan'ı kocasının yerine koymuştu. Sarsak adımlarla salonun karşı köşesindeki sandığa doğru yürüdü. Sandığın kapağını kaldırdı. Kenarları iğne oyalı bir kundak bezini çıkarıp bana uzattı. Daha dün doğurdum oğlumu diyerek boynunu büktü. Kundaklayacaktım onu ama öldü. Al bu kundağı, doğuracağın çocuklarını sararsın. Onu son görüşümdü. Annem. Yüzünü hiç görmediğim babamdan ve ikinci kocası kaptandan sonra iki kez daha evlendi annem. Onu bu yola sevk eden koca tutkusu değildi sadece. Yalnızlık korkusuydu da. Yoksa 60'lı 70'li yaşlarında neden evlenirdi ki bir kadın? Son deminde hayatına giren erkeklerse sıradan insanlar değildi. Üçüncü kocası maraton koşularında dereceler almış eski bir atletti ve ilerlemiş yaşına rağmen son derece yakışıklıydı. 10-11 yıl sürdü beraberlikleri. Dördüncü kocaysa dış ülkelere, ağırlıklı olarak da İtalya'ya sebze meyve ihracatı yapan başarılı bir iş adamıydı. 9-10 yıl sürdü onunla da evlilikleri. Yaklaşık 10 yıldır tek başına yaşıyor. Ama hala son derece güzel bir kadın. Erkeksiz yaşamaya alıştırıyor artık kendini. Benim ikinci kez evliliğe hazırlanıyor oluşum en çok onu mutlu etti. Senden umudumu kesmiştim ama doğruyu buldun sonunda. Yalnızlık Allah'a mahsus diyerek kendince yüreklendirdi beni. İzmir Karşıyaka'da yanında can yoldaşım dediği, her konuda ona yardımcı olan, memuriyetten emekli bir kadınla beraber sürdürüyordu yaşamını annem. Ve daha önce hiç olmadığı kadar iyiydi artık aramız. İstanbul'a gitmeden bir kez daha uğrayacaktım ona. Alsancak'tan Karşıyaka vapuruna bindim. Doğruca güverteye çıktım. Derin derin içime çektim denizin kokusunu. İstanbul'da deniz şehriydi ama Ege'nin hali başkaydı. Çok özleyecektim buraları, çok. Vapurdan inip yürümeye başladım. Aman Allah'ım. Vapurdan inip yürümeye başladım. Aman Allah'ım, o da nesi? Annem kaldırımın kenarında, yanında üstü başı harap 5-6 yaşlarındaki bir kız çocuğunun elini sıkı sıkıya tutan gariban bir kadının koluna yapışmış, vapurdan inen yolculara onları göstererek bir şeyler anlatıyor. Aldırmayıp yoluna gidenler de var. Pamuk eller cebe diyerek çantasından, cebinden para çıkarıp annemin avucuna sıkıştıranlar da. Şaşkınlıktan dumura uğramıştım. Vay başıma gelenler. Resmen dileniyordu annem. Kafayı mı yemişti ne? Ağır ağır annemle bir adım gerisindeki kadın ve kızının yanına doğru yürüdüm. Beni görünce afalladı bir an. Ardından sıcacık bir gülümsemeyle aydınlanıverdi yüzü. Bense son derece öfkeliydim. Ne yaptığını sanıyorsun diye haykırdım. Bir dilenmediğin kalmıştı, onu da becerdin sonunda. Celallenme hemen diye güldü. Kendi çapımda sosyal adaleti sağlamaya çalışıyorum ben. Bu gördüğün kadıncağız var ya, 5 çocuk anası. Erzurum'dan gelmişler buraya. Tek göz bir gecekonduda kalıyorlar. Kocası şoför, işten çıkarmışlar geçen hafta. Fatma arada bir temizliğe gitmese aç kalacak hepsi. Ben de karınca kararınca yardım etmeye çalışıyorum onlara. Ne kötülük var bunda a güzel kızım. Yatışır gibi olmuştum. Gene de kabullenemiyordum karşımdaki tabloyu. Belediyeler, yardım dernekleri, partilerin kadın kolları dururken sana mı düştü bu iş diyerek tepkimi sürdürdüm. Hepsi var olsun dedi. Ama ben yaptığım yardımın hedefine ulaştığını kendi gözlerimle görmek isterim. Hadi davran bakalım, senin de çorbada tuzun olsun. Çantamı açtım. Cüzdanımdaki kağıt paralardan yüklüce bir kısmını Fatma Hanım'ın eline sıkıştırdım. Annemse liman binasının önündeki su böreği ve şambali satan camekanlı seyyar arabaya doğru yürüyordu. Bir kutu su böreği, bir kutu şambali. Bu akşam bayram var Fatmaların evinde diye kulağıma fısıldadı annem. Onu bu farklı kişiliğiyle tanımak, o güzel yüzünün ardındaki kanatsız meleği görmek için çok mu geç kalmıştım acaba? İstanbul'un diğer yüzü. İstanbul mesleki yönden umulmadık fırsatlar açmıştı önüme. Astroloji dalında Türkiye'nin tanınan, bilinen yüzlerinden biriydim artık. Televizyon programları, söyleşiler, yanı sıra astrolojiyle ilgili kitaplar yazıyor, hem İstanbul'da, hem İzmir'de, hem de Türkiye'nin pek çok şehrinde imza günleri yapıyordum. Ne var ki hayat İzmir'deki kadar kolay değildi. Uçsuz bucaksız bir okyanusun ortasında tek başıma kulaç atmak zorundaydım. Son derece yorucu bir tempoda çalışıyordum. Sürekli koşturmaca, olumlu ya da olumsuz insan ilişkileri, dostluklar, göstermelik dostlukların gerisine sinmiş düşmanlıklar. Neyse ki 2 yıl içinde önce Ege ile Efe, ardından da Ahmet İstanbul'a yanıma geldiler. Evlendik Ahmet'le. Kendi aramızda küçük bir kutlama yemeği ve yepyeni bir hayata atılan ilk adımlar. Bir zamanlar Erkan'ın bana gösterdiği ikinci film de başlamış ve Ahmet'le ben o filmin başrol oyuncuları olmuştuk. Şanslı sayıyordum kendimi. Ege ile Efe hiç sorun çıkarmamışlardı. Çok seviyorlardı Ahmet'i. Onları uyumlu bir beraberliği paylaşır görmekse mutlu kılıyordu beni. Onlarla beraber İstanbul'u daha farklı bir bakış açısıyla değerlendirmeye başlamıştım. İtiraf etmeliyim ki bu şehir de çok şey öğretmişti bana. Öğretmeyi de sürdürüyordu. Zaman zaman Erkan düşüyor aklıma. Beraberliğimiz süresince sevgi ve şefkatiyle öylesine sarıp sarmalamıştı ki beni, hayatın gerçekleriyle yeterince yüzleşememiştim. Beni bu gerçeklerle yüzleşmem için mi çekip gitmişti acaba diye düşünmekten kendimi alamıyorum bazen. Öyle ya da böyle, evrenin kanunları doğru yönde işliyordu. Hepimiz kendi hayatımızı ve o hayatın zorluklarını tek başımıza yüklenmek zorundaydık. Herkesin yaşam mücadelesi kendineydi. Çevremizdeki bizlere yardım eli uzatmaya çalışan kişiler, hedefe ulaşmamız için yönlendirilmiş aracılardı yalnızca. İtiraflar. İtiraf etmeliyim ki annemi çok daha iyi anlıyorum artık. Kendi kaderini, kendi arzuları doğrultusunda şekillendirmeyi başaran özel bir kadındı o. Ve belki farkında değildim ama güçlülüğü, zaafları, ihtiras ve tutkularıyla örnek olmuştu bana. Teşekkür borçluyum anneme. Beni doğurduğu için, beni güçlü kılmak adına yalnız bıraktığı, bana doğal öğretmenlik yaptığı, yüzmeyi öğretmeye çalışırken kolumdan tutup okyanusların göbeğine fırlattığı için. Derinlemesine düşündüğümde onda olan tüm özelliklerin bende de olduğunu görebiliyorum. Ancak onun gölgesinde bu özelliklerimi bir türlü ortaya çıkaramıyordum. Asla kızgın ve kırgın değilim ona. İnanıyorum ki başka bir evrende ya da farklı bir boyutta birbirimize öğreteceğimiz çok şey olacak. Kendimi çok iyi tanıyorum artık. Eksilerimi, artılarımı biliyorum. Ve yaşamımın başında anneme gereğinden fazla kızdığım için ondan da, kendimden de özür diliyorum. Bazen Erkan'a en güzel yaşlarımda beni bir başıma bırakıp gittiği için sitem ettiğim de oldu. Ama ona da kızmıyorum artık. Onun için biçilen ömür o kadardı. Şu anda yanımda olan Ahmet'e de çok şey borçluyum. Neler öğretmedi ki bana? Hayatın her döneminde aşkın ve sevginin yeniden yaşanabileceğini gösterdi. Zorluklar karşısında kenetlenip güç birliği yapmanın önemini anlattı bana. O olmasaydı, onun desteğini arkamda hissetmeseydim, İstanbul'da tek başıma mücadele edemezdim. Yaşadığım her olumsuzluğu, her mutsuzluğu mutluluğa çevirdiği için ona da minnet borçluyum. Ahmet, Erkan'ın bir armağanı bana. İkisini bir bütünün parçaları gibi birleştiriyorum yüreğimde. Erkan gitti ama Ahmet var olmaya devam edecek. Ona da içimdeki sızıları sevince dönüştürdüğü için teşekkür ediyorum. Geldiğim bu noktada yürekten sevmekten asla vazgeçmemeli insan diyorum. Hayat dikensiz gül bahçesi değil, o dikenlerle beraber yaşamayı da bilmek gerek. Teşekkürler hayat. Tüm olumsuzluklarına, çektirdiğin tüm acılara karşın elimden sımsıkı tuttuğun için. Teşekkürler. Yarattığın sızıların üzerine sağaltıcı merhemini de sürdüğün için. Son söz. Babamı hiç görmedim ben. Hiç tatmadığım halde hasretini çektiğim, çaresizce içime gömdüğüm baba sevgim yarım kaldı. Anneme olan sevgim hep ama hep yarımdı zaten. Erkan'a olan devasa aşkım hiç ummadığım bir anda noktalandı ve ister istemez yarım kaldı. Zorunlu olarak rafa kaldırdığım İzmir'de yaşama tutkum yarım kaldı. Sözün özü, biz her şeyi yarım yaşadık. Geride kalmış tüm yarımları birleştirip bütüne varmanın zamanıdır artık.